1. Het NOS-journaal. Bijna een kwart van de Nederlanders onder de 40 jaar twijfelt over de Holocaust. Een Amerikaanse organisatie hield een enquête en komt tot de conclusie dat het slecht is gesteld met de Nederlandse kennis over de Holocaust. Veel jongeren denken dat de Jodenvervolging niet is gebeurd of dat het anders ging dan in de geschiedenisboeken staat. Chipmachinemaker ASML profiteert van de wereldwijde vraag naar chips. Afgelopen jaar werd een recordomzet van 21 miljard euro behaald. En de winst was 5,6 miljard euro. Tegelijkertijd zit het bedrijf wel in onzekerheid vanwege spanningen tussen de VS en China. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is een vijfdaagse lockdown ingesteld vanwege een longziekte. Welke ziekte wordt niet gemeld, blijkt uit overheidsdocumenten die in handen zijn van Zuid-Koreaanse media. Het coronavirus komt in Noord-Korea volgens het land zelf nauwelijks voor, maar deskundigen betwijfelen dat. En ruim de helft van de gemeenten hanteerde vorig jaar strengere eisen dan nodig voor het kwijtschelden van lokale belastingen, blijkt uit een enquête onder 180 gemeenten. De norm voor kwijtschelding als mensen te weinig vermogen hebben is vorig jaar verruimd. Veel gemeenten hanteren nog de oude, strengere norm. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag, maar het blijft tot in de avond wel droog bij 1 tot 4 graden. ABB Verkeersinformatie. De N203, dat is de weg Alkmaar-Amsterdam, is tussen Uitgeest en de aansluiting met de A9 tijdelijk dicht. Heeft te maken met een autobrand. Dan nog twee opvallende files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Hoevelaken nog 6 kilometer. En op de A73 staat na een aanrijding richting Nijmegen tussen Bijlveld en Blerik 5 kilometer. Houdt rekening met een vertraging van ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 25 januari met vandaag... De Spraakmaker. Marjan van der Haar zat vandaag zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam. Dat vandaag begint. En zij weet als geen ander hoeveel moeite filmmakers doen om hun werk daar vertoond te krijgen. Bijvoorbeeld een USB-stick in een taart verstoppen om zo je film het land uit te smokkelen. In het mediaforum... Bijna een kwart van de Nederlanders onder de 40 trekt de Holocaust in twijfel, volgens Amerikaans onderzoek. Dat meldde nieuwsmedia vanmorgen en deskundigen noemen het schrikbarend. Laten media dit onderwerp te veel liggen? Na 11 uur... Gaat hier überhaupt nog ooit nog komen, de zelfrijdende auto? We horen al jaren dat die er bijna is en het lijkt maar niet op te schieten. Hoe staat het er nu voor? Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Medicijntekort is nog nooit zo groot geweest als in 2022. Het alternatief van een ander merk. En die is ook helemaal leeg. Het is eigenlijk de allerbelangrijkste. Ik ben nog te jong doodgegaan. Hier zitten er nog 200 in. Ja, dan is het klaar. Blijkt dat Nederland sinds 2007 de meeste geneesmiddelen tekorten heeft gemeld. Van alle Europese landen. Het gebeurt dagelijks dat mensen aan de balie gefrustreerd zijn omdat een geneesmiddel niet leverbaar is. Minister Ernst Kuipers, de minister van Gezondheidszorg. Er zit geen gouden oplossing bij. Als ik maar op dat knopje druk, dan is het morgen opgelost. Marjan van der Haar, zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam. Uw medicijngebruik beperkt zich, begreep ik, tot een paracetamolletje af en toe. Zeker, dat heb ik af en toe wel even nodig, ja. Ja, maar daar is geen tekort in. Daar is geen tekort in, nee, dat denk ik ook niet, nee. Nou, dat was wel tijdens corona. Dan stond je trouwens wel af en toe tegen lege vakken aan te kijken. Dus, dat kwam dat we aan het hamsteren waren, geloof ik, hè? Nou, maar ik denk ook wel dat het wel iets te maken had met maken we het zelf? Wordt het in Nederland gemaakt? Moet het ergens anders vandaan komen? Daar ben ik ook benieuwd naar in dit tekort, zeg maar. Ja. Waar komt dat? Waar de oorzaken allemaal liggen. Zeker. Voor het mediaforum is hier alvast Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Gisteren nog bij de tandarts. Ja, nu ook aan dus de pijnstillers? Dus vanochtend ook een paracetamol, ja. Ja, ja. Zitten jullie bij Omroep Friesland dicht op dit onderwerp? Ja, we zijn er zeker mee bezig. We hebben deze week sowieso ook verhalen over het huisartsenakkoord en wat dat betekent, GGZ. Maar dit is ook een van de onderwerpen die op de planning staat. En hoe is het bij de apotheken? Want de apothekers hebben natuurlijk, die zijn enorm veel tijd kwijt om voor hun patiënten de goede medicijnen bij elkaar te zoeken. Ja. Kost allemaal weer geld. Ja. Mensen zitten in onzekerheid. Ja. Dus ja, ja. Ik denk, willen we nu ook nog een medicijncrisis? Na alle crisissen, de woningbouwcrisis, nou ja, wat we allemaal niet hebben. Ja, maar het leeft dus ook in Friesland, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En krijgen jullie dan ook veel luisteraars en kijkers binnen die hun zorgen daarover uiten? Dat is de zoektocht minder. Weer andersom? Ja, de zoektocht is nu nog even andersom en dan komt de verdiepende laag. Ja. Ja. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. We beginnen met Jolande, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Roos. U heeft er zelf mee te maken gehad, begrijp ik. Ik heb er zelf mee te maken gehad dat medicijnen niet leverbaar waren, omdat de fabrikant de vulmiddelen nodig had voor de vaccins. En liet dus de patiënten barsten. Maar het probleem ligt, kijk, het kabinet moet het oplossen. Mm-hmm. Maar het kabinet is de veroorzaker van deze ellende. Dat begon al in 2012, toen het terrein, RIVM-terrein, werd verkocht aan Poonawalla. En vervolgens werd het Nederlands Vaccininstituut verkocht aan Poonawalla voor 32 miljoen. Zij zijn een Indiaas bedrijf, marktleider in medicatie. Mm-hmm. Niet alles kan daar geproduceerd worden vanwege de veiligheid. Nou, vervolgens komt in 2012 gaat Wiegel als voorzitter van de zorgverzekeraar stapt op. Mm-hmm. Nadat hij eerst het setje heeft gegeven samen met Hogevorst om het hele systeem om te gooien van particulier ziekenfonds naar één systeem. Vervolgens heeft hij de volledige autonomie gegeven aan de zorgverzekeraars. En die zijn degene die hier in Nederland bepalen wat wij krijgen. Ja. En het kabinet komt dan achteraf met een verhaaltje van nou, los het maar op of we gaan het oplossen. Ze lossen helemaal niks op, ze zijn de veroorzaker ervan. Ja, de belangrijkste oorzaken van het medicijntekort is dat er dus inderdaad minder medicijnfabrikanten zijn. En de prijs van medicijnen is te laag, is een andere oorzaak. En tot slot, Nederland heeft kleine medicijnvoorraden. Dat zijn eigenlijk de oorzaken van het tekort. Ja, nou, de zorgverzekeraars bepalen en niemand anders. Ja. Die bepalen waar het goedkoopste medicijn vandaan komt. Ja, en mag en nog weet even u dat 80% van alle medicijnen die wij nodig hebben in Nederland, mm-hmm, dat wordt geproduceerd binnen Europa. Ja. Maar nee, dat is te veel geld. En daardoor zitten al die patiënten en ook die arme apothekers met de medewerkers met de problemen, die worden daarmee opgezadeld. En ja, het kabinet geeft dan 20 Leopard-raketten aan Oekraïne. Dan denk ik, man, denk eens na. Ja, zorgverzekeraars zelf die zeggen dat ze inderdaad heel veel medicijnen in Europa die hier geproduceerd zijn, kopen. 80%. Ja, 55-80% ongeveer. Ja, ja. Ja, nou, daar kunnen we heel veel mensen in voorzien. Ja. Mag maar ik nog dat even gaat aan nooit gebeuren, Roos, want het medicijn is te duur. Ja, ja. Mag nou, ik nog even aan u vragen wat u er zelf van merkt? Want u gebruikt dus een bepaald medicijn waarvan u zegt, maar een gedeelte daarvan werd gebruikt voor de vaccins? Ja. Waar gaat het dan om? Dan gaat het om de oogdruppels van Bausch & Lomb. Oké. Okay. Die zijn heel sporadisch beschikbaar. Mm-hmm. En na lang onderzoek ben ik erachter gekomen dat zij de vloeistoffen gebruiken voor de vaccins. Oké, okay, dus er was en een grondstoffentekort. En oogdruppels niet produceren. Ja. Zelfs de apotheker werd met een lachertje weggestuurd, want het was niet leverbaar. Ja. Nou, die heb ik even ingelicht, hoe de zaak daadwerkelijk is. Ja. Ja, die vond het ook schandalig. Kijk, die worden ook voor het lapje gehouden. Ja. En nu? Wat betekent het nu voor u? Nou, dat betekent voor mij dat ik de hele dag pijn in mijn ogen heb. Dat ik die medicatie niet heb. Dat het die eenmalige pipetten zonder conserveringsmiddelen niet bereikbaar zijn. En zo zijn nog heel veel andere zaken. Ik heb ook in het verleden last gehad van de T-Rex. En oh ja, toen was dat ook niet op voorraad. Voor de schildkliermedicatie, ja, is dat? Ja. Wat heel problematisch is als je op een ander middel over moet stappen. Ja. Nee, oh mevrouw, ik kan er boeken over schrijven. Ik hoor het, ja, ja. Dank u wel dat u ons even wilde bellen vandaag. En sterkte. Gaan we naar Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de laatste tijd horen we om de haverklap, hè, over die medicijntekorten en dat die zo groot zouden zijn. Hoe pregnant is het probleem op dit moment? Nou ja, het voorbeeld van de mevrouw die u net sprak, spreekt boekdelen, denk ik. Het is natuurlijk voor patiënten heel vervelend als medicijnen niet leverbaar zijn. Het is wat minder vervelend als ze soms een ander medicijn meekrijgen, of een andere hetzelfde medicijn van een andere fabrikant, als ze dat krijgen. Maar ja, je ziet wel dat het aantal registraties van dreigende medicijntekorten de afgelopen jaren is toegenomen. Dat is overigens niet alleen een Nederlands probleem, maar dat speelt overal. Het is overigens niet, ook niet het, een probleem van de goedkope medicijnen. Hè, want inderdaad, de veel zorgverzekeraars hebben een preferentiebeleid waarbij ze alleen het goedkoopste middel vergoeden. Mm-hmm. Maar je ziet ook tekorten op bij middelen die niet onder het preferentiebeleid vallen. Dus het is zeker niet alleen een gevolg van dat preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Want wat zegt u, wat zijn nog meer oorzaken? Nou ja, de belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat veel van de medicijnen, hè, of rechtstreeks of de grondstoffen daarvan uit landen als India en China komen. Nou, daar zijn, is de productiezekerheid, de leveringszekerheid is minder. Mm-hmm. Hè, dus heb je vaak dat er productieproblemen zijn. Soms moeten fabrieken stilgelegd worden wegens onderhoud. Soms zijn grondstoffen niet verkrijgbaar. En ook in de hele keten om die medicijnen dan vervolgens van daar naar hier te krijgen, gaat soms wel eens wat mis. Ja. Leidt dus tot die tekorten. Ja, maar als mensen dan dus zeggen, we moeten veel meer hier in eigen land of in onze omgeving gaan produceren, zegt u dan, ja, daar zit een onderdeel van de oplossing? Of zegt u nou nee, want die grondstoffen hebben we dan alsnog niet? Nou, inderdaad, dan moet je ook inderdaad kijken, ben je dan niet vervolgens afhankelijk van China voor de grondstoffen? Mm-hmm. Het gaat natuurlijk om heel veel verschillende medicijnen. En het is denk ik ook een illusie om te denken dat we dat allemaal hier in Nederland of in Europa kunnen maken. En daarnaast geldt, het is een vrije markt. Hè? Dus de productiekosten in Europa liggen gewoon hoger. Ja. Dus als je in Europa een grotere industrie wil opbouwen, dan zou je die industrie moeten beschermen. Dat kan je doen door importheffingen dan te heffen op goederen uit China. Hè, om die duurder te maken, zodat de producten in Europa concurrerender zijn. Mm-hmm. Maar ja, als we dat doen, dan zegt China, wordt China boos. Ja. En dan zal China zeggen, dan gaan wij importheffingen heffen op bijvoorbeeld Europese auto's die wij naar China exporteren. Nou ja, dan is een beetje het hek van de dam. Dan krijg je een handelsoorlog waarbij uiteindelijk Europa ook slechter af zal zijn. Ja. Nu moeten groothandels per 1 juli verplicht een grotere voorraad medicijnen aanhouden. Is dat een oplossing, denkt u? Nou ja, dat helpt wel natuurlijk, hè. Een ijzeren voorraad. Dat is natuurlijk al een paar jaar geleden, heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen. Mm-hmm. Maar het probleem daarbij is, wie gaat dat betalen? Ja. Dat kost een paar honderd miljoen om zo'n voorraad aan te leggen. En de Kamer heeft in de tijd gezet, nou, de overheid moet het niet gaan betalen, moet de industrie of de groothandel zelf doen. En de groothandel zegt, ja, dat gaan wij niet doen, want dat kost ons heel veel geld. En dat geld hebben wij niet. Dus de vraag is hier, wie gaat dat betalen? Ja. We staan een beetje met de rug tegen de muur, of niet? Nou ja, kijk, als de overheid, hè, als de Kamer zo graag een ijzeren voorraad wil, dan denk ik dat het voor de hand ligt dat ze die ook betalen. Ja. Dus dan maar moeten lost, ze het gewoon, dan, lost dat het op? Is dat dan? Nee, dat lost het niet op, natuurlijk. Hè. Kijk, maar het kan het wel verzacht. Helpen natuurlijk om het te verminderen. Ja. Ja. Ja. Wat kan het kabinet nog meer doen? Want onze stelling vandaag is, het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. Nou, dat is dan een onderdeel van die ijzeren voorraad, mits ze hem dan ook betalen. Wat raadt u ze nog meer aan? Nou, om te beginnen kan het kabinet heel weinig doen. Het is een Europees probleem. Okay. En het is een handelsprobleem. Denk ik. Dus ja, je zou dat misschien wat in Europees verband in kunnen doen. Er zijn natuurlijk ook in Europa lage lonen landen. Mm-hmm. Waar die geneesmiddelen misschien tegen een lagere kostprijs geproduceerd kunnen worden. Ja. Nou, misschien moet je als Europa wat meer investeren in die lage lonen landen om de productie daarheen te verplaatsen. Moeten we gewoon niet iets meer betalen voor onze medicijnen, zodat we een oplossing kunnen zijn? Dat zou ook kunnen. Maar goed, het is nogmaals, het is een wereldmarkt. Dus je moet altijd opletten dat je niet van oneerlijke handelspraktijken wordt beschuldigd als land. Maar aan de andere kant, ja, we vinden natuurlijk geneesmiddelen van goud te duur. Ja. En in Nederland geldt dat helemaal. Wij zijn het land... met de laagste geneesmiddelenuitgaven in Europa. Ja, maar dat is het. Maar ook als u zegt, we hebben in Europa ook lage lonenlanden, we kunnen ook daar die medicijnen ontwikkelen. En dan vraag ik, moet dat dan per se in lage lonenlanden? Kan het ook niet in andere landen? Ja, dan wordt het wat duurder betaald, maar dan heb je wel meer zekerheid wellicht. Ja, nou, je zou... Kijk, je moet je niet afhankelijk maken van één land of één plek. Hè. Ik denk dat je ook veel meer moet kijken naar diversiteit. Verspreiding. Soms liggen die fabrieken gewoon ook stil vanwege onderhoud of andere redenen. En dan is het goed als je meerdere aanbieders hebt. Dank u wel, Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Gaan we naar Luca Emmer, apotheker in Kampen. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. U heeft dagelijks met dit probleem te maken. Op wat voor manier beïnvloedt het medicijntekort uw werk? Enerzijds gewoon de hoeveelheid tijd die ik er dagelijks al aan kwijt ben. Okay. Ik hoorde uw collega van Omroep Friesland al zeggen, ja, apotheken zijn er veel tijd aan kwijt. Ja. Ik denk dat ik er gemiddeld een uur per dag mee bezig ben om alternatieven te zoeken, patiënten uitleg te geven, patiënten gerust te stellen dat een alternatief geschikt is. En dan heb ik daar de tijd die de rest van mijn team erin heeft zit nog niet in meegenomen. Ja. En lukt dat altijd, dat vinden van een oplossing? Met hangen en wurgen. Alleen het is niet altijd de meest ideale oplossing. Ik heb vorige week nog bijvoorbeeld nog een patiënt die had een ontsteking in het oog. Die krijgt een bepaalde oogzalf voorgeschreven. Het oog is dusdanig dik dat als ik dat omzet in een ander antibioticum met in een druppelvorm dat het niet goed in het oog komt. Ja, dan heb ik nog een andere zalf die ik kan geven, maar die is gewoon veel minder effectief. Dus ik hoop dat dit voldoende is geweest voor die patiënt. Ja, en hoe reageren patiënten op u als u ze moet meedelen dat ze of een ander middel krijgen of misschien wel helemaal geen nieuw medicijn kunnen krijgen? Inmiddels gelaten. Maar ik heb ook wel patiënten gehad die inderdaad boos zijn geworden. Ik weet een collega van mij uit een andere apotheek die in een generics is 2 weken terug stond op punt om 4 te gaan. Het is natuurlijk ook in de media geweest, bijvoorbeeld anti-epileptica niet te krijgen zijn geweest. Ja. Wij zien dat bij patiënten heel veel onrust geeft. En dat die, wat wij hem in de beroepsgroep het hamsteren noemen. Ja. Dus we zijn heel veel bezig met gewoon patiënten geruststellen, oplossingen zoeken. Alles om te zorgen dat de patiënt in ieder geval zo min mogelijk impact ondervindt van de tekorten. Ja, wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn? Nou, ja, het vind ik een lastige vraag. Kijk, ik zit natuurlijk vooral in de praktijk met het zoeken naar individuele oplossingen. Mm-hmm. Ik denk dat die vraag op een hoger niveau gesteld moet worden. Hoe bedoelt u? Nou, dat je daar inderdaad bij overheidsfabrikanten, groothandels, leveranciers op Europees niveau die gesprekken aan moet gaan. Ik durf niet vanuit mijn praktijk hier te zeggen wat de invloeden zijn. Ik zie alleen de gevolgen. Ja. Gaat er ook veel verloren, vraag ik me af en toe af. Zou de medicatie herbruikbaar zijn? Hangt er vanaf. Kijk, de vraag is op het moment je medicatie zou willen hergebruiken. Dan moet je zeker weten dat medicatie goed bewaard is. Ja. En de vraag is of je dat hele systeem op moet gaan tuigen voor een doosje van wat inkoop 40, 50 cent is. Ja. Kijk, op het moment dat je het hebt over dure geneesmiddelen, middelen die voor kanker gebruikt worden, waar je het hebt over 10.000 euro per doosje, ja, dan is dat de moeite waard om uit te zoeken. Maar als het Radboud, UMC en de apotheek, daar zijn we allemaal bezig, hebben daar al pilots op gedraaid. Maar dat systeem is voor een doosje van 40, 50 cent is dat niet haalbaar. Dan ben je meer kwijt om dat te monitoren. Dan moet je bij iedereen thuis een temperatuurlogger gaan aanleveren. Dank u wel, Luca Emmer was dat, apotheker in Kampen. Sjoerd van der Kuur is praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Bult in Drachten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar zit het probleem volgens u? Het probleem is al tientallen jaren steeds meer aan het groeien, denk ik, als ik het breed mag trekken, in ongebreidelde geloof in groei. 100 jaar worden gemiddeld. Vliegvakanties, pillen voor alles en nog wat. Hulpverleners. Voor elke kwaal kun je de industrie en alles mobiliseren. Werkgelegenheid creëren. Die willen te veel. Te lang leven. Langer door. Nou ja, dat heeft mij een zegen wel. Maar ik zou zeggen, doe dat dan ook wat gezonder en minder op alle mogelijke terreinen om kwalitatief wat meer te hebben. Dus ja. De helft van de geneesmiddelen kan er sowieso uit in mijn praktijk. En wat zeggen patiënten tegen u als u dit voorlegt? Van nou, kan wel een tandje minder? Als ik overspannen artsen heb en steeds mensen moet inhuren en die zijn kort door de bocht en dat zijn commerciële mensen en die hebben 5 minuten en hup, volgende patiënt, pil erin. Ja, dan red ik het niet. Nee. Maar als ik gewoon 1 kwartier of 20 minuten per patiënt heb, nou dan moet je opletten wat er gebeurt. Want die patiënt die is in nood, die is radeloos, die is angstig, heeft burn-out, noem maar op. En die heeft ook nog ontstekingen en kanker. Ja. Nou, als die dus in alle rust dat eens op een rij kan zetten en goed geluisterd wordt, dan gaan daar de helft minder pillen in. En de helft meer zorg heb je dan. En dat is de helft goedkoper. En je bent de helft gezonder, word je 100. Dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Dank u wel, Sjoerd van de Kuur was dat. Praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Bilt in Drachten. Ik zie ook dat we verschillende reacties binnenkrijgen. Suze zegt via de Radio 1... veel mensen met epilepsie zitten nu aan de rustmiddelen. Oxazepam bijvoorbeeld. Noodmedicatie is heel beperkt aanwezig. Egbert Lamberts heeft een apotheek in Hilversum en hij wijst op de lage prijzen voor medicijnen. Het is centenwerk. En hij adviseert de patiënten soms te wisselen van zorgverzekeraar. Dat bepaalt ook of hij een medicijn meegeeft. En Elze Alons is apotheker ook en moet ook vaak nee verkopen. In hun systeem ziet zij rode kruisen. De groothandels hebben zelfs de meest basale medicijnen niet op voorraad. Gaan we naar Ruud Kolen van Brakel, directeur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre is het wisselen van medicijnen eigenlijk altijd een probleem? Ja, het wisselen van geneesmiddelen hoeft vaak geen probleem te zijn. Dat kan wel. Er is een lijst verantwoord wisselen van middelen die je eigenlijk niet wil wisselen. Maar in heel veel gevallen kan het wel. Oké. En wanneer vormt het wel een probleem? Nou, het vormt wel een probleem wanneer een geneesmiddel heel specifiek aangrijpt op bijvoorbeeld een punt in de darm. Je ziet dat bij specifieke geneesmiddelen, ook bijvoorbeeld bij schildkliermedicijnen en dergelijke. En dan zijn mensen zo nauwkeurig ingesteld, ja, dat soort geneesmiddelen wil je eigenlijk niet wisselen. Ja. Wordt het probleem wat u betreft serieus genoeg genomen? Het probleem wordt heel erg serieus genomen. En er wordt ook al heel veel jaren aan gewerkt. En ik heb nog even teruggezocht. Het is niet de eerste brandbrief die erover geschreven is. Dus wat dat betreft, het is een veelkoppig monster. Er wordt aan alle kanten wordt er aan gewerkt. Er is nu ook ingevoerd die ijzeren voorraad. Die is weliswaar de helft van wat de bedoeling was. De vraag is of dat een oplossing gaat bieden. Ja, we hoorden ook eerder een van de sprekers zeggen, ja, het kabinet kan dit eigenlijk niet oplossen. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Niet alleen. Het is toch ook een kwestie van het systeem waarin we zitten. Want er wordt ook gewezen naar de lage prijzen. Mm-hmm. De lage prijzen kunnen een mogelijke oorzaak daarvan zijn. Maar aan de andere kant, we zien bijvoorbeeld in landen zoals Denemarken en Zweden, waar de prijzen nog lager zijn, dat ze die tekorten veel minder hebben. En in een land als Portugal, waar de prijzen hoger zijn, daar hebben ze veel meer tekorten. Dus het is niet alleen maar een prijskwestie. Nee, maar als het aan het systeem ligt, dan zou je zeggen, dan is het aan de overheid. Want het systeem te veranderen, toch? Ik bedoel, daar worden de wetten en regels gemaakt. Nou, het is onder andere de overheid die daar een rol in speelt. Het zijn ook de verzekeraars die daar een rol in spelen. Het is ook de toelatingsinstantie. Er zijn de afgelopen jaren toch veel fabrikanten geweest die hun generieke geneesmiddelen van de Nederlandse markt af hebben gehaald. Dus ook daar moet je naar kijken. Hoe kunnen we toch die fabrikanten behouden voor de Nederlandse markt? Ja. Dus je moet op verschillende borden schaken. Dank u wel, Ruud Kolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Gaan we naar Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Abelman. Goedemorgen. U doet onder meer onderzoek, begreep ik, naar medicijngebruik, hoe het ingenomen wordt en hoe lang medicatie gebruikt mag worden, hè? Eigenlijk alles naar het gebruik en het voorschrijven van geneesmiddelen, hoe patiënten ermee omgaan, hoe artsen ermee omgaan, ook wat apothekers doen. Ja. Onze stelling vandaag is dat het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ik heb even net geluisterd naar meneer Kolen van Brakel. En het kabinet kan dat natuurlijk niet oplossen van vandaag op morgen. Het kabinet heeft er een beperkte rol in. Ja, dat hebben we meerdere sprekers horen zeggen. En we horen ook nog Sjoerd van de Kuur zeggen, misschien moeten we ook eens kijken naar hoe we mensen behandelen überhaupt helemaal aan de voorkant. Misschien schrijven we wel veel te veel pillen voor. Nou, dat is zeker zo. Daar doe ik trouwens ook onderzoek naar, naar het stoppen met het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. Dat zeker in sommige gevallen kan. Dus als er een geneesmiddel tekort is, is het soms wel eens een aanleiding om te denken van nou, misschien is het beter om hiermee te stoppen. En voorbeeld zijn de temazepam, slaapmiddelen, die moet je sowieso niet langdurig gebruiken. Daar is een tekort aan. Het is wel weer een extra aanleiding tegen mensen die zeggen ja, misschien is het verstandig om eens een keer na te denken om er toch eens mee te stoppen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel in de problemen kunnen komen. Ja, maar stel, hè, we zetten daarop in met elkaar van dat zou een oplossing voor het probleem kunnen zijn. Bij wie ligt dit dan? Zijn dat dan de huisartsen die dan hun protocol anders moeten inrichten? Waar zit dat? Kijk, het probleem is nu dat er tekorten zijn, die wordt alleen maar groter. En de apothekers, de huisartsen, de specialisten, die gaan wel weer een oplossing zoeken. Hè. Die gaan kijken van, kan ik voor deze patiënt misschien toch een ander geneesmiddel geven? Dat kost ook heel veel tijd en energie. Heel vaak lukt het wel. Hè. Kan je prima mensen omzetten naar een ander middel? Soms hebben mensen daar toch last van. Dan hebben ze tijdelijk bijwerking. Of het voorbeeld van meneer Van Brakel. Hè, of bijvoorbeeld schildklierhormonen moeten mensen weer extra geprikt worden. Extra gemeten worden. Dosering weer aangepast worden. Dus dat kost ook heel veel energie en tijd in de gezondheidszorg. Terwijl we eigenlijk al een tekort hebben aan artsen, verpleegkundigen, apothekers. Die zich niet bezighouden met dingen waarvan je denkt, ja, dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Ze kunnen beter hun tijd in andere zaken steken. Ja, want even nog voor de helderheid. Wat doet nou die onzekerheid rondom de beschikbaarheid van medicijnen met patiënten? Nou, dat verschilt heel erg. Sommige mensen kunnen daar heel laconiek over zijn. Die denken, nou ja, weet je, het komt wel goed. En dan krijg je een ander pilletje en prima. U weet hoe het moet. Ja. En er zijn mensen die zich heel veel zorgen maken. Kijk, als je epilepsie hebt en je hebt heel lang heel veel aanvallen gehad en je bent op een gegeven moment goed ingesteld op een geneesmiddel en je hebt geen epileptische aanvallen meer en iemand zegt tegen jou van ik krijg nu een ander geneesmiddel. Ja. Ja, dan zijn mensen al, die zijn daar heel onzeker over en wij spreken door de onzekerheid en de angst dat ze weer aanvallen krijgen, dat loopt wel een vergroot risico om een nieuwe aanval te krijgen. En hoe lang zitten ze daar nog in, denkt u? Want die grotere voorraad moet dus per 1 juli verplicht aangelegd worden. Dat zou een onderdeel van de oplossing kunnen zijn, maar niet de oplossing, weten we. Wanneer is nou, dit? Die grotere voorraad, dat is best wel een riskant idee ook. Ja. Omdat fabrikanten krijgen boetes als ze die voorraden niet kunnen aanleggen. Sommige fabrikanten die hebben echt een relatief kleine omzet. Die boetes die zijn veel hoger dan de omzet die ze hebben soms. En je ziet dus nu wat ook meneer Van Brakel aangaf, dat fabrikanten ook geneesmiddelen van de markt halen. Omdat ze denken van ja, weet je, als ik een boete krijg, dan die ik nooit terug. Dank u wel, Marcel. Dank u wel, Marcel Bouvier was dat. Ik heb nog een reactie van het ministerie van Volksgezondheid. Ze leggen vooral de nadruk op dat er geen knip en klare antwoorden zijn op de stelling. De oorzaken zijn diffuus, beschikbaarheid van schaarse grondstoffen, productiecapaciteit, geopolitiek ontwikkelen en stijging van de vraag door stijging van de welvaart en vergrijzing. En wat je als Nederland vervolgens kunt doen, stelt het ministerie, is samen optrekken met andere landen in Europees verband. Bijvoorbeeld wat nu ook gebeurt. Tot zover, Stand.nl, hier op NPO Radio 1. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord. Beter verzekerd. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Minister Adema van Landbouw moet zich vandaag verantwoorden in de Kamer voor zijn iets te optimistische mestbeleid. Hij betreurt dat het onrust geeft bij de boeren. Wat doet dit met zijn beeldvorming? Nu eerst, minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid is geschrokken van het Nederlandse gebrek aan kennis over de Holocaust. Daarover meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Bijna een kwart van de Nederlanders onder de 40 jaar twijfelt over de Holocaust, blijkt uit een enquête. Een Amerikaanse organisatie liet een onderzoek doen en komt tot de conclusie dat het slecht gesteld is met de Nederlandse kennis over de Jodenvervolging. Veel jongeren denken dat de Holocaust niet is gebeurd of dat het anders ging dan in de geschiedenisboeken staat. Volgens de onderzoekers bleek verder dat ruim de helft niet weet dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord. Minister van Justitie en Veiligheid Jessel Gus noemt de resultaten ronduit schokkend en zeer ernstig. Ook Nederland overweegt tanks aan Oekraïne te leveren. Maar die tanks zijn niet van ons. Nederland leest ze van Duitsland. Premier Rutte is bereid om ze af te staan, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Als dat gebeurt, zal Nederland ze waarschijnlijk eerst van Duitsland kopen. Want nu zijn we niet de eigenaar. En ze daarna dan weer doorgeven. Ja, en vervolgens zal Nederland dan wel heel snel weer andere Leopards van Duitsland moeten gaan leasen. Om te voorkomen dat de Nederlandse militairen die er in Duitsland mee werken, en dan hebben we het over zo'n 100 man, hun kennis en kunde verliezen. Duitsland geeft waarschijnlijk vandaag toestemming voor het leveren van de Duitse tanks aan Oekraïne. Dat land is er blij mee. Volgens de Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken zijn de Leopard-tanks op het slagveld een gamechanger. Ruim de helft van de gemeenten hanteerde vorig jaar strengere eisen dan nodig voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête onder 180 gemeenten. De norm voor kwijtschelding is vorig jaar verruimd, maar veel gemeenten hanteren nog de oude, strengere norm. Het Openbaar Ministerie looft 30.000 euro uit voor de gouden tip na de moord zaterdag op een parkeerplaats in Zwijndrecht. De dader is nog voortvluchtig en het OM hoopt op meer tips. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is een 5-daagse lockdown ingesteld vanwege een longziekte. Maar welke ziekte dat is, wordt niet gemeld. De huisartsen stemmen alsnog in met het zorgakkoord van het kabinet. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging. Zij waren de laatste partij die nog overstag moest gaan. De huisartsen lagen maandenlang dwars omdat ze meer garanties wilden van zorgverzekeraars, zegt gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Het is niet dat ze het niet eens waren met de inhoud van het integraal zorgakkoord, maar dat ze grote twijfels hadden bij de uitvoerbaarheid, omdat zorgverzekeraars in het verleden hun toezeggingen niet zijn nagekomen. Aan de bezwaren is volgens de huisartsenvereniging inmiddels tegemoet gekomen. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf uit Veldhoven boekte een recordomzet van 21 miljard euro en behaalde 5,6 miljard euro winst. Tegelijkertijd zit het bedrijf in onzekerheid vanwege het geopolitieke conflict tussen de VS en China. Amerika wil dat de verkoop van ASML-machines aan China nog verder aan banden wordt gelegd. Vorige week bezocht premier Rutte de Amerikaanse president Biden. Toen ging het ook over ASML, maar wat er precies is besproken is onbekend. Dan nog het weer. Het wordt een overwegend grijze dag. Wel droog tot in de avond. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen met in het oosten en zuidoosten kans op sneeuw of natte sneeuw. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Arnoud Broekhuis. Arnoud, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Dag Roos, op de A10 de ringweg Amsterdam staat voor de Koentunnel in de richting van Den Haag een file van 3 kilometer. Verder is de N203, dat is de weg Alkmaar-Amsterdam, in beide richtingen dicht tussen Uitgeest en de aansluiting met de A9. Daar stond een vrachtwagen in brand, die is inmiddels geblust, maar er moet nog wel worden opgeruimd. En verder rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dat heeft te maken met er loopt iemand op het spoor, dus het treinverkeer is tijdelijk gestaakt. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Probeer gratis op speedbooks.com. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de-toekomst-is-plant. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Het werk ligt voor het oprapen, maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Bijna een kwart van de mensen die na 1980 zijn geboren twijfelen aan de Holocaust. Op welke waarde moeten we dat schatten? En de beeldvorming rond landbouwminister Adema, die vandaag in de Kamer op het matje moet komen. Dat en meer bespreken we in dit Mediaforum. En dat doe ik vandaag met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Net binnen Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. En spraakmaker is Marjan van der Haar, zakelijk directeur van het International Filmfestival Rotterdam. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wouter, ik begin bij jou. Jouw moment is een hartverwarmende tweet van VVD-Kamerlid Peter Valstar. Wat zagen we erop? Ja, ik dacht, laat ik eens wat vrolijks doen met al die ellende in de wereld en in eigen land. Gisteren was het 75-jarig jubileum van de VVD. En VVD-Kamerlid Peter Valstar die kwam op de fractie en stuurde een foto van iets wat hij daar aantrof. Namelijk 6 flessen advocaat van het merk, wat ik natuurlijk niet zal noemen, maar het is het omgekeerde van de grijze haan, zullen we maar zeggen. En 2 spuitbussen met slagroom, met een kaartje erbij. Nu echt op leeftijd, 75 jaar, advocaatje met slagroom. Gefeliciteerd namens de gehele GroenLinks-fractie. En ook nog een suggestie over hoe het advocaatje met slagroom kan worden opgediend, met een plaatje erbij. En ik vond dat eigenlijk wel een mooi gebaar, omdat het dat is iets wat je niet zo vaak in de media tegenkomt, maar wat wij als journalisten natuurlijk achter de schermen wel zien gebeuren. Gelukkig dat de politieke verschillen stevig kunnen zijn en misschien ook stevig moeten zijn in een democratie. Maar dat de omgangsvormen op het moment dat het debat voorbij is, gewoon fatsoenlijk zijn. Ja. Het is niet zo dat iedereen elkaar naar het leven staat in Den Haag. En je ziet af en toe mooie gebaren. Ik was laatst even bij de PVV-fractie. Daar kom je niet zo makkelijk naar binnen vanwege de beveiliging van Wilders. Maar ik kwam daar ook tegen een Kamerlid van het CDA met een grote bos bloemen voor een collega van de PVV die of zwanger was, een kind gekregen had of misschien ziek was. Dat weet ik niet meer precies. Maar wel zo'n gebaar dat je denkt van, oh ja, het zijn ook eigenlijk gewoon collega's en mensen. En ze gaan op een normale manier met elkaar om. En ik denk dat dat ook belangrijk is, ook als we daar ook af en toe kennis van nemen. Omdat die polarisatie in Nederland, daar wordt ook veel naar Den Haag voor gekeken. En de manier waarop men daar elkaar de tent uitvecht in het debat. En dat is ook een goed voorbeeld als er toch naar Den Haag wordt gekeken voor de voorbeeldfunctie. Dat op het moment dat je je politieke verschillen hebt uitgevochten tussen aanhalingstekens, dat je ook gewoon een normaal gesprek met elkaar kan voeren. Ja. En dat mag inspirerend zijn, al is het maar voor bepaalde supporters van voetbalclubs. Ik zou net zeggen, hier kunnen voetbalsupporters nog wel een voorbeeld aannemen. Sommigen dan, hè? Maar zou hier meer aandacht voor mogen zijn, voor die fijne omgangsvormen ook? Want media houdt natuurlijk altijd van die tegenstellingen. De vraag is of dat altijd onze functie is. En als het ludiek is, kun je dat denk ik zeker melden. Kijk, wij zijn er om het debat te volgen en de macht te controleren. Mm-hmm. Maar we hoeven het in die zin niet erger te maken of de uiterste niet altijd zo neer te zetten. Mm-hmm. Dat het lijkt alsof ze elkaar de hersens inslaan. Nou ja, en ook voor de politici zelf. Hè? Ook wel belangrijk om gewoon te benadrukken. Het gebeurt af en toe ook wel. Maar in de waan van de dag vergeet je het af en toe wel eventjes. Dat er ook gewoon normaal met elkaar gesproken wordt. En dat niet het alleen maar is van u liegt en u bedriegt en u moet ophoepelen. Nee. Ja, nou, dat vond ik gisteren wel weer. Gert-Jan Segers nam afscheid. Ja. En dan zie je wat daar allemaal onder die tweet staat van de ChristenUnie. Ja. Dan denk je wel, oh. Ja. Maar Jan van der Haar, behoefte aan? Ja, enorme behoefte aan. Politici meer laten zien? Van, ik vind wel dat er vaak ook in de journalistiek of in de pers veel aandacht voor de negatieve kant is. En ik denk dat het debat enorm belangrijk is. Debat moet er altijd zijn over om beide kanten van een zaak te kennen en te weten. Maar het gaat soms wel heel scherp. En ik heb ook wel eens het idee dat er soms in ook in de kranten aandacht juist is voor het negatieve. Dat is er ook. Dus ik dat is natuurlijk ook zoeken. Maar het is heel belangrijk dat er debat is. Maar dat het wel binnen bepaalde nuances gevoerd wordt. Ja, want het is natuurlijk keuzes maken inderdaad. En er gebeurt nu heel veel in de politiek. Ja. Ja, en wat laat je dan zien en wat laat je niet zien? Dat is dan natuurlijk de vraag. Absoluut. Ja. Wouter, ga jij in je columns iets meer van dit soort dingen optekenen? Oh, ik doe het af en toe wel. Ik doe het af en toe wel. Juist soms maken mensen. Ik heb ooit eens een anekdote opgeschreven over hoe Halbe Zijlstra en Alexander Pechtold in een auto naar Frankrijk reden. Dat was in de tijd dat die Rembrandts naar Nederland kwamen. En dat hadden ze toen, de fractievoorzitters hadden dat toen geregeld. En toen gingen ze op de weg terug in de auto. Ik geloof dat auto van Pechtold was, als ik me goed herinner, maar dat weet ik niet zeker meer. Gingen ze met een boodschappenkarretje door zo'n Franse hypermarché even inkopen doen. En ik geloof dat Pechtold ging de boodschappen uitzoeken en Halbe volgde dan met het karretje. Dat vond ik dan wel geestig. Dat zijn fijne anekdotes, ja. Ja, VVD D66 zijn natuurlijk niet de allergrootste vijanden, hè, liberalen alle twee, maar het geeft ook wel weer aan dat een beetje medemenselijkheid ook gewoon gebeurt. Ja, dat is leuk om te lezen. Dat is ook belangrijk om te laten zien, want daar komen we uiteindelijk verder mee. Ja, precies. Ja. Ingrid, voor jouw mediamoment kijken we naar Engeland, want daar wordt een onderzoek ingesteld naar de benoeming van BBC-voorzitter Sharp. Hij is in opspraak. Waarom? Ja, dat is toch bijzonder. Het blijkt nu dat hij kort voor zijn benoeming, of net nadat hij eigenlijk was benoemd, Boris Johnson, op dat moment premier van Engeland, geholpen heeft aan een lening. Hij heeft het geld niet zelf aan Boris Johnson geleend, maar een bevriende zakenman heeft Boris Johnson die lening verstrekt. En dat was 8 ton in ponden, dus dat is best wel een behoorlijk bedrag. Dit gaat natuurlijk ook over de conservatieve partijen in Engeland, hè, waar toch wel wat meer aan kleeft. Dus daar lopen meer onderzoeken. Ja. En de voorzitter zegt, Shark zegt van, er is mij verzekerd dat dit kan en mag. En toch denk ik me altijd af, hoe bedenk je in zo'n functie, waarbij je benoemd wordt door de regering, als voorzitter van de BBC, toch wel een instituut. Mm-hmm. Dat je niet gaat achtervolgen. Dat vraag ik me toch echt altijd af. Hoe kan dat? Ja, dus als we hem zouden vertalen naar Nederland, dan zou Frederike Leeflang via een bevriend iemand, want van Mark Rutte bijvoorbeeld, ja, een lening krijgen. Nou, ik denk, ik mag toch. Nee, ik verwacht niet dat dat in Nederland gaat gebeuren. Nee, want even voor de duidelijkheid, deze voorzitter jij was lacht, al. Wouter, ja, ik zit even te denken hoe dit dan. Ja, de banco die Rutte. En dan, maar even voor de duidelijkheid, deze voorzitter zat er al. Hè? Hij is geen voorzitter geworden omdat hij het had geregeld. Nee, maar hij was wel net benoemd. Ja. En dat is wel een probleem, want dat wordt nu in twijfel getrokken. Dus. En daar komt nu ook een onderzoek naar. Ja. En dat wil je denk ik niet als BBC. Nee, Sharp zelf heeft al gezegd het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien en nu in ieder geval niet op te stappen. I'm confident that he will determine that I was appointed on merit. That's obviously for him to conduct that investigation and process. It was a highly rigorous process, I can tell you being part of it. A very tough interview, a very tough process to be part of. And so I'm comfortable. Yes, he was appointed on merit. Dus hij is aangenomen op zijn kunnen. Ja, tuurlijk. Niet op zijn daden verder die hij heeft gedaan. Maar dat mag je hopen. Maar ik denk dat je toch ook wel graag van onbesproken gedrag wil zijn in dit soort zaken. En geen belangenverstrengeling wil zien. Ja. Hij had het moeten melden. Ja, volgens mij heeft hij dat. Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk of hij dat heeft gedaan. Ja. Heb jij je hoofd inmiddels eromheen, Wouter, wat hier aan de hand is? Nee, maar je, he, wat je natuurlijk wel bij de Conservatieve Partij ziet, is dat dat een club is die natuurlijk nu al een behoorlijke tijd aan de macht is. Mm-hmm. En dan raak je soms ook, dat zie je ook wel in Nederland, andere landen, het zicht op de realiteit kwijt en de omgangsvormen. Dat je denkt dat je alles kan maken. Precies. Dat je een soort god bent. Hè? Dat kleeft natuurlijk sowieso aan Boris Johnson. Ja, dat niks meer in de weg staat. Dat je het allemaal voor het zeggen hebt. En dronken van de macht is natuurlijk een uitdrukking die in de politiek zeker na enige tijd wel boven komt drijven. Laten we nog even luisteren naar Boris Johnson. Want die heeft natuurlijk ook gereageerd. Hij heeft zijn steun aan Sharp uitgesproken. En gezegd dat Sharp niets weet met betrekking tot de financiën van Johnson. Let me just tell you, Richard Sharp is a good and a wise man, but he knows absolutely nothing about my personal finances. I can tell you that for 100% ding-dang sure. Ja, hij had er helemaal niks mee te maken. Hij weet er toch niks vanaf. Dat is een beetje de reactie. Dat hebben we hem vaker horen zeggen. Ja, maar goed, er komt dus een onderzoek. Ja. Dus we gaan horen wat daar. Ja, en zonde voor zo'n instituut. Ja. Ja. Terug naar eigen land dan. Bijna een kwart van de Nederlanders onder de 40 trekt de Holocaust in twijfel, volgens Amerikaans onderzoek. 6% denkt dat de Holocaust een mythe is. En 17% vindt dat het aantal Joden dat vermoord is sterk overdreven wordt. Wouter, schrikbarende resultaten zeggen ook deskundigen. Of zeg jij, dit verbaast me niet? Dat kan alle twee, hè. Je kan het schrikbarend vinden, maar het hoef je ook niet te verbazen. En verbazen deed het mij. Nou, ik was wel verrast door het grote aantal, maar dat de aandacht en de interesse en de kennis over de Holocaust met de jaren wat dunner wordt, mm-hmm. Dat verbaast mij niet. Dat heeft denk ik met generaties te maken. Hè. Ik heb nog een opa en oma die de oorlog hebben meegemaakt. En dat merkte je ook in je opvoeding. Hè. Ik weet nog hoe ik met mijn grootouders aan de keukentafel zat te eten. En dat hun bord tot op de laatste kruimel werd leeggeschraapt. Totdat ze er niet meer waren. En dat wij daar als kleinkinderen altijd een beetje gekscherend over deden. Van nou, het is wel heel overdreven. Maar dat hadden ze uit de oorlog nog meegekregen. Als je dat soort ook in familieverband dingen verdwijnen, dan is de overdrachtelijkheid en het feit dat dat gebeurd is en dat je dat aan herinnerd wordt, dat neemt af. Ja. Tegelijkertijd is de bevolking natuurlijk ook veranderd. Er zijn ook veel mensen hier naartoe gekomen met een achtergrond die misschien wat minder met de Tweede Wereldoorlog in de familiesfeer of in de levenssfeer te maken hebben gehad. Vanwege andere landen of mm-hmm. zo. Waardoor je er ook niet onmiddellijk mee geconfronteerd bent met de paplepel, met ingegoten. Het onderwijs verandert natuurlijk ook. Hè. Ja. Vroeger ging het bij mij op middelbare school nauwelijks over het koloniale verleden. Dat is nu helemaal hard en daar gaan we het wel over hebben. Nou, dat betekent wel weer dat wellicht het op andere vlakken wordt ingeboet. Het politieke discours, als ik even dicht bij huis zoek, is natuurlijk nu ook eentje geworden dat complottheorieën en twijfelzaaien over feiten bij een deel van de bevolking gemeengoed is geworden. Ja. Nou, die combinatie, denk ik, heeft ertoe bijgedragen dat dit soort dingen gebeuren. Ja, want de vraag is natuurlijk ook nog, als het hier om gaat, is het nou moedwillig ontkennen of is het onwetendheid? Nou, dat zou je moeten onderzoeken. Als het moedwillig ontkennen is, dan is het super alarmerend. Mm-hmm. En als het onwetendheid is, dan is er wat aan te doen. Ja, want het is sowieso dat onderzoek, ik zei het in het begin al, is tweeledig. 6% denkt dat het een mythe is, dus het heeft überhaupt gewoon niet bestaan. 17% die gelooft dat het bestaan heeft, alleen die vindt dat aantal Joden dat vermoord is, 6 miljoen, sterk overdreven. Ja, dat lijkt dan meer op... dat neigt dan naar ontkenning. Maar dat weet je niet precies, hè? Precies, dat zouden we moeten uitzoeken. Wij hebben ieder jaar ook wel discussie over. Gaan wij rond de bevrijdingsdagen, wat doen wij? Mm-hmm. Welke verhalen maken wij? En hoe verbinden we dat aan de tegenwoordige tijd? Er zijn natuurlijk nog steeds bevolkingsgroepen op de vlucht. De Rohingya's, we kennen ze, de verhalen. Mm-hmm. De Oeigoeren. Hoe verbind je die verhalen? En toch maken wij ieder jaar wel weer programma's. En zijn er altijd weer verhalen en krijgen we daar ook altijd weer heel veel reacties op. Ja. Niet alle niet kranten... dat alles bij ons ligt, zo bedoel als media niet. Nou ja, maar ik denk wel dat wij daar ook een rol in spelen. Het is toch een interessante vraag, want dit onderzoek... dat is in sommige papieren kranten, zag ik vanmorgen... is er al wel over geschreven, niet in allemaal. Maar het stond niet op de voorpagina's. Maar deskundigen zeiden wel, het is schrikbarend. Zou dit nou eigenlijk voorpagina nieuws moeten zijn vandaag? Want het is een keuze. Ja, ik kan het me voorstellen, maar wat Wouter ook al aangeeft... ik denk dat het met die... Zijn die mensen wel, lezen die wel kranten? Zitten zij niet sowieso op andere media of in andere kanalen... waardoor dat aangewakkerd wordt? En ik denk dat Wouter dat net al aangaf. Ik kan me voorstellen dat dat ook aan de hand is. Ik moet toch ook een beetje af van het idee... als het niet op de voorpagina staat, dan is het niet belangrijk of zo. Nee, er is altijd weer een keuze. Dat heeft met het nieuwsaanbod te maken. Wij hebben er wel aandacht aan besteed. Sommige dingen gaan ook voor. Betekent niet dat daarmee er geen aandacht voor is. Nee. En op welke manier? Maar de redactie heeft wel de keuze gemaakt dat het niet het belangrijkste nieuws is. Want dat weten we ook. Het belangrijkste nieuws staat voorop. Nou ja, op het moment dat er een oorlog in Europa woedt... en er wordt een belangrijk besluit genomen... om daar allerlei zwaar materiaal naartoe te sturen... dan heeft dat op het leven van mensen... en misschien ook hun nabije toekomst grote impact en grote interesse ook. En dan is dat op dit moment nu meer voorpagina waardig... Ja. Dan dat een enquête is. Want het is maar een enquête, zeg ik er dan ook wel weer bij. Hè? Mm-hmm. Ik hoorde het net op de weg hier naartoe ook als... Ik geloof het opening van het journaal. Dit is het feit. Maar het is een enquête nog steeds. Ja, want dat was mijn vraag ook wel. Wie heeft de enquête gedaan? Onder hoeveel? Nou ja, dat wil ik altijd. Ja. Wij hebben laatst hadden wij een enquête in het nieuws over jongeren in Friesland die ongelukkig waren. En als je daar dan dieper induikt, blijkt dat toch weinig mee. Ja. Nou ja, dan is altijd weer de vraag: hoe representatief is dat? Ja. Daarmee wil ik het niet ontkennen. Hè? Want... Nee, maar het is wel interessant dat je dat zegt. Ja. Want de NOS bijvoorbeeld kwam later met het nieuws over dit onderzoek. En dat haakt hierop in. We hebben ze even gebeld met de vraag welke reden zij daarvoor hadden. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws... laat weten dat ze eerst twijfelde aan het persbericht... dat de onderzoekers hadden uitgestuurd. Dus ze hebben de methodiek van het onderzoek voorgelegd... aan 3 onderzoekers waar ze vaak mee samenwerken. Want die hadden ook vragen. Ja. Die vragen heeft de NOS voorgelegd aan Amerikaanse onderzoekers. En de twijfel is weggenomen. Okay. Dus ze maken nu een bericht op basis van het onderzoek... en niet op basis van het persbericht. Okay. Ja, maar dat was wel mijn les, maar met het onderzoek laatst naar het geluk onder jongeren in Friesland. Van hoe ongelukkig zijn ze, hoe groot is de doelgroep, hoe zijn ze benaderd? Daar moet je echt heel alert op zijn. Hoe was de vraagstelling? Hoe is de vraagstelling? Ja, maar die vraagstelling is ook. Want waar mensen eigenlijk helemaal niet over nadenken, die krijgen dan de vraag: geloof je dat er een x-aantal mensen is vermoord? En dat mensen denken, ja, ik weet het eigenlijk niet, dus ik zeg maar nee of zo. Dat, Dus dat weet je ook niet. Maar er is natuurlijk niet zo lang geleden over Anne Frank... natuurlijk een groot schandaal geweest. Omdat er een heel groot onderzoek, ook Amerikaans... als ik me niet vergis, 60 Minutes destijds. En dat werd door een heleboel kranten, gelukkig niet de mijne... maar een heleboel andere kranten ook al omarmd als een feit. En dat bleek toch anders te zitten. Dus ik snap de skepsis daar ook wel bij. Maar heel goed hoe de NOS dit heeft gecheckt. Ik snap ook wel dat dit signaal komt denk ik niet helemaal uit de lucht vallen. Dus ik vind wel terecht dat er aandacht voor is. Dan gaan we naar landbouwminister Piet Adema. Die moet zich vandaag in de Kamer verantwoorden voor de Europese mestregels. Omdat hij de Kamer verkeerd zou hebben geïnformeerd. Gisteren heeft Adema al aangegeven dat hij de situatie betreurt. Ik heb gezegd dat ik de situatie betreur. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is logisch ook. Want dat geeft weer nieuwe onrust, zorgen. En dat had ik graag willen voorkomen natuurlijk. Ja, Wouter, eerst maar even dat debat. Wat verwacht jij ervan? Nou, ja, ik moet ook even lachen dat hij zegt dat hij de situatie betreurt. Dat is altijd dat Haagse jargon van ja, kijk, het is alsof het iets autonooms is wat is gebeurd. Waar hij dan naar kijkt en zegt, ja, ik betreur eigenlijk die situatie wel. Terwijl uiteindelijk hij en zijn ministerie gewoon geblunderd hebben. Het debat zal hem dat ook wel invrijven. Alleen, ik merk wel, een beetje ook in de voorgesprekken die we over hebben met Kamerleden, dat niet zijn positie niet ter discussie staat vandaag. Omdat je merkt dat in de coalitie er vrij kalm toch nog op wordt gereageerd. Ik heb ook het idee dat dat te maken heeft met de aanstaande verkiezingen. Dat men heeft afgesproken om elkaar toch vast te houden. En op het moment dat je over de positie of betrouwbaarheid van een bewindspersoon van één partij gaat praten, dat daarmee, en zeker nu, omdat de ChristenUnie er al een heeft ingeleverd, om wat voor reden dan ook uiteindelijk, hè, eigen schuld misschien, maar goed. Dat levert een dynamiek op, ook in een coalitie van ja, als er weer eentje van ons onder vuur ligt, dan is binnenkort iemand van D66 of VVD aan de beurt. Ja, misschien moeten we even heel kort die tijdlijn neerzetten. Want meneer Adema die zit er dus sinds begin oktober. En begin december deed hij hier in het openbaar, althans in de Tweede Kamer, een uitspraak over die mestregels. En zei toen nog, begin 2024, dan beginnen we ermee. Ja, en dat was dan zogenaamd een inschatting die was gemaakt door hem en zijn ambtenaren. Omdat, dat hele, ik ben wat dat betreft geen agrarische deskundige, maar dat hele proces van voorbereiden voordat je aan die derogatie, die uiteindelijk bedoeld is om afgebouwd te worden, daar heeft Nederland ook mee ingestemd. Maar dan onder hopelijk voorwaarden dat het voor de boeren enigszins te behappen is. En dat proces dus pas vanaf 2024 kon worden ingezet. En nee, zegt Brussel. Jullie krijgen een wat ruimte om die uitzonderingspositie ten opzichte van de rest van Europa af te bouwen. Mm-hmm. Maar dan beginnen jullie wel terstond mee en niet pas volgend jaar. Ja. En Adema zegt ja, maar ze zijn eigenlijk al in hun agrarische proces zo ver dat dingen zijn ingezaaid. Maar ook dat je moet proberen om ze wat tijd te geven om die bufferstroken aan te leggen. Met betrekking tot het grondwater waar het dus Europa om gaat. Maar de minister die dacht dus nog begin december, de soep zal niet zo heet gegeten worden. Toen is Europa aan de pen geklommen, heeft een brief geschreven. Dat is bij het ministerie terechtgekomen, ambtelijk, op 19 december. De dag erna staat Adema weer in de Kamer en noemt die brief niet. En die brief, als je hem leest, die is klip en klaar. Die is van de eurocommissaris en die zegt, 2024 is te laat, het moet echt nu. Wat is daar nou gebeurd? Ja, ik vind het een vrij ongeloofwaardig verhaal sowieso. Het is ook staatsrechtelijk niet echt relevant, hè, want de minister is verantwoordelijk voor de informatie die beschikbaar is op zijn departement. Dus het maakt formeel niet uit of je er zelf persoonlijk van wist of niet. Ik kan het mij niet voorstellen dat mensen een dag voor een debat of een debatje, het was niet een heel erg lang debat, niet de laatste stand van zaken met de minister bespreken. Ook omdat dit niet, het gaat niet over de zijn lievelingskleur of welke das hij morgen gaat dragen, maar echt op een van de fundamenten van het landbouwbeleid en ook de problemen waar de sector mee kampt. Dus dat dan niet intern wordt doorgegeven, kan ik mij niet voorstellen. En als het al niet doorgegeven is, dan is de vraag, wat is er in hemelsnaam aan de organisatie aan landbouw mis, dat niet aan de minister wordt doorgegeven. Vervolgens weet hij het wel en laat hij al die tijd niks van zich horen. Dus dan komt het uiteindelijk niet meer bij de ambtenaren terecht, maar toch echt bij de verantwoordelijkheid, de politieke aansturing van het ministerie door de minister. Ja, Ingrid, wat doet dit met het imago van de minister? Nou, dit doet het imago van Piet Adema geen goed. Ik sprak gisteren met onze politiek redacteur, die ook dit landbouwdossier heel goed volgt. Die zei, nou, begin december was Piet Adema in Drachten, had hij een van de eerste bijeenkomsten met de boeren. Mm-hmm. Daar stonden een aantal protestboeren nog buiten. Dus de organisatie zei, Piet, je mag wel aan de achterkant naar binnen. Nee, ik ga aan de voorkant. En hij had eigenlijk wel bij iedereen krediet. Hij zei ook, noem maar gewoon Piet. Nou, dat vinden boeren dan wat ingewikkeld. Dus hij is minister Piet in Friesland. Maar ik denk dat hij nu weer minister Adema wordt. Zo schat onze, hij zei, kijk, wat Adema wel goed kan, maar ik weet niet of jij dat, maar zo kennen wij hem in Friesland. Hij is wel op zich een goede communicator, wel snel, een stuk beter dan Staghouwer dat denk ik deed. Makkelijker maakt hij de verbinding. Maar ja, hier maakt hij wel echt een uitglijder. Ja, alleen vooralsnog hoor je vanuit LTO. En ja, ook die zijn heel mild. Vanuit bijvoorbeeld BBB. En ook CDA ChristenUnie. De minister heeft geprobeerd het onderste uit de kant te halen voor de boeren. Dus hem valt niet zoveel te verwijten. Want hij heeft min of meer gedacht zoals de boeren ook dachten. gedachte. En dat maakt de reacties uit die boerensector wel mild. Alleen, daar staat hier natuurlijk wel iets groters achter, namelijk de betrouwbaarheid van de overheid. En op het moment dat de overheid ook richting de Tweede Kamer, maar ook richting de boeren zegt, we gaan deze kant op en de situatie ziet er zo uit, en het blijkt anders te zitten, dan gaat dit natuurlijk breder spelen op een moment dat bijvoorbeeld rond het stikstofdossier er allerlei dingen in het vooruitzicht worden gesteld, waarvan je dus eigenlijk niet kan aannemen dat ze ook daadwerkelijk zo zijn. En dat is, daarom is die vertrouwensregel in het parlement ook zo belangrijk. Je moet ervan uit kunnen gaan, ook als volksvertegenwoordiger, dat de minister jou het werkelijke verhaal vertelt. Anders kan je hem de volgende keer ook niet meer geloven. Kan die minister vertrouwen op zijn ministerie? Landbouw heeft een slecht imago. Ik heb het in mijn column gisteren ook geduid als de zwakste broeder onder de ministeries, omdat daar ook op de ministeries ook echt zo over wordt gesproken. Een in zichzelf gekeerde club die vooral het belang van de boeren voor ogen heeft. Nou, dat is op zich te begrijpen, omdat dat hun core business is. Mm-hmm. Maar je moet niet je ogen sluiten voor de politieke en bestuurlijke realiteit op het moment dat er rechtelijke uitspraken liggen of kabinets of kameruitspraken. En hoe je het ook went of keert, en hoe lullig en vreselijk dat ook voor boeren is, we zitten wel nu in een situatie dat het kabinet en eigenlijk de Nederlandse politiek met de rug tegen de muur staat met die boeren, omdat er moet worden ingegrepen. Maar is Adema dan de man ook die, want die moet dus en het vertrouwen terugwinnen bij de boeren, maar die moet dus ook zijn ministerie. Ik denk dat dat laatste nog wel wat extra werk vereist. Ja. En vlak ook niet uit dat er nog een minister zit op dat ministerie, die eigenlijk ook weer een misschien een wat andere kant, een andere visie heeft op welke kant het op moet. En je hoort nu steeds meer dat ook, het ging in de vorige combinatie met Stagger al niet lekker, en ook de combinatie met Adema, schijnt ook niet heel erg makkelijk te verlopen. Dus dan zie je dat de organisatie een groot beletsel is om uiteindelijk ook tot een oplossing te komen. Ja. Ingrid, denk jij dat Adema het gaat doen? Het is een hele moeilijke klus. Maar vandaag overleeft hij en dan zullen we het zien. Ja, dit kan natuurlijk niet aan de gang blijven. Dus dit is wel zo'n moment dat je denkt, als het nou over 2 maanden weer wat is, dan begint het een beetje op te lopen. Ja. Dank, Wouter de Winter en Ingrid Spijkers. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30 en dus tijd voor het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Casper Meijer. De minister van Justitie en meerdere fractieleiders in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de uitkomst van een internationale enquête over de Holocaust. Daaruit blijkt dat van de 6 ondervraagde landen Nederland het hoogste percentage Holocaust-twijfelaars heeft. Chipmachinemaker ASML profiteert van de wereldwijde vraag naar chips. Afgelopen jaar werd een recordomzet van 21 miljard euro behaald. De winst was 5,6 miljard euro. Ruim de helft van de gemeenten zijn onnodig streng bij gemeentelijke belastingen. Mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen kwijtschelding krijgen van bijvoorbeeld de riool- of afvalstoffenheffing. De norm daarvoor is vorig jaar verruimd, maar veel gemeenten hanteren nog de oude, strengere norm. En de Noord-Koreaanse hoofdstad is in een 5-daagse lockdown gegaan vanwege een longziekte. Dat meldt de Zuid-Koreaanse media. Door een forse toename van het aantal ziektegevallen moeten inwoners van Pyongyang zeker tot en met zondag thuis blijven. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Arnoud Broekhuis. Arnoud, hoe is het nu op de weg? Valt wel mee, Roos. Op de A7, de afsluitdijk, staat een korte file richting Friesland. Bij Kornwerderzand 2 kilometer, dat kost je zo'n 20 minuten extra. En op de A73 rijdt het langzaam richting Maasbracht tussen Haps en Boksmeer over 4 kilometer. En die file kost je 10 minuten. Tot 12:30, Roos Abelman. Ja, met in het tweede uur, we horen al jaren over, maar of hij, misschien is het wel een zij, is er nog steeds niet. Het is een zelfrijdende auto. Rico Luman is sector-econoom transport en mobiliteit bij ING en praat ons zo helemaal bij over deze verwachting die vooralsnog niet wordt waargemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Was u nou het liefst zonder handen aan het stuur hier naartoe gekomen? Ja, eigenlijk natuurlijk wel. Dan is het net alsof je in een taxi zit. Of eigenlijk bijna net alsof. Ja. En dan is de vergelijking met rijden in de trein eigenlijk heel groot. Ja, dus we willen het wel. Maar het lukt nog niet, hè? Nee, nog niet. Nee, er zijn wat obstakels die we moeten overwinnen. Ja, die gaan we zo allemaal bespreken dus na 11 uur. En met spraakmaker Marjan van der Haar, zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam, hebben we het zo over dat festival dat vandaag begint. Bijvoorbeeld over de Iraanse film die daar te zien is, No Bears, waarvan de regisseur momenteel vastzit. Dat allemaal zo, maar eerst gaan we naar haar muziekkeuze. KRO NCRV. Plaat platen van Spraakmakers. Want Marjan, de Spraakmaker mag bepalen wat we vandaag qua muziek laten horen. Het is een nummer van R.E.M. geworden. Waarom? Ja, dat zit in een film die wij draaien. Aftersun van Charlotte Wells. En het is aandoenlijk hoe in die film de hoofdrolspeelster Sophie dat nummer in een karaoke-omgeving zingt. Oh. En vandaar dat we hiernaar gaan luisteren. Waar gaat die film over? Het is een vader en een dochter, Sophie en Callum, die samen op reis gaan. Een uit elkaar gevallen familie. En het is werkelijk waar een prachtig debuut van Charlotte Wells. En dus ook te zien bij ons. Ontzettend ontroerende film. Een erg aanrader. Een aanrader, inderdaad. En met dus dit nummer van R.E.M. Losing My Religion was dat van R.E.M. En dat zit dus in de film After Sun van Charlotte Wells. En daarom uitgekozen als plaat door onze spraakmaker. En we gaan verder praten over films. Want het IFFR, zoals het heet, het International Film Festival Rotterdam, begint vandaag weer. Het is het grootste filmfestival van Nederland. En het laat de films zien waar we dit jaar naar uit moeten kijken. En soms is dat een grote Hollywoodfilm, soms een obscure filmhuiskraker. Maar waar het festival vooral in uitblinkt, is het tonen van films uit landen waar het helemaal niet zo makkelijk is een film te produceren. Mijn spraakmaker vandaag weet er alles van, is Marjan van der Haar, de zakelijk directeur van het IFFR. En zij vertelt ons wat voor hobbels sommige filmmakers moeten nemen om überhaupt een film te maken en te laten zien. Meer dan 500 films, hè, uit bijna 90 landen. Zeker, zag ja. Zag je dat goed? Ja. En een van de meest opvallende films wat betreft het maakproces is het Iraanse No Bears van Jafar Pahani. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer van de film. The دیگه تاره دیگه و حق بدین. یه کارگردان ممنون خروج اومده بستش از لب مرز. هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده. خب حالا دقیقا مرز کجاست؟ دقیقا رو مرز هست. Ja, er zijn waarschijnlijk maar weinig Nederlanders die dit konden verstaan, maar het is toch even om een beeld te krijgen. Zeker, en uiteraard is alles met ondertitels. Sommige in het Engels, maar ook veel in het Nederlands ondertiteld. In ieder geval als ze in Nederland uit gaan komen. Ja. Dat zijn maar een klein aantal films. Maar ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van een film die in hele moeilijke omstandigheden gemaakt moet worden. Ja. Het is al een redelijk bekende regisseur, Jafar Panahi. Hij heeft meerdere films gemaakt, maar eigenlijk mag hij op dit moment geen films meer maken. En in zijn eigen land. Ja. Dat ja. is hem verboden. Ja. En hij moet dus door allerlei hoepels springen. Hoepels springen en verzint ook hoe hij dat moet doen om toch films te blijven maken. Zijn film hiervoor noemde hij zelf This Is Not A Film. En daar refereerde je al even aan. Want die film is inderdaad via een USB-stick in een taart het land uitgesmokkeld om die film te kunnen laten zien, zal ik maar zeggen. Ja, want hij is jaren geleden veroordeeld en een van de straffen daarbij was dat hij dus 20 jaar lang eigenlijk geen films meer mocht maken. Nee, en dat probeert hij dus. Zijn commentaar daarop was direct This Is Not A Film. Ja. Maar nu is hij ook. Hij laat zelfs in die film eigenlijk zien hoe ingewikkeld het is om een film te maken. Want hij zit ergens op de grens, helemaal bij Turkije. Mm-hmm. En dan wordt de film wordt eigenlijk gemaakt in Turkije. En hij zit dan via zijn laptop iemand anders aan te sturen om die film te maken. Dus hij is zelf eigenlijk die film niet aan het maken, wat natuurlijk niet echt zo is. Mm-hmm. Maar vervolgens stuurt hij dus iemand aan die in Turkije dan het verhaal weer vertelt. Heel erg meta is dit, hè? Ja, super. Ja, ja, want die film gaat dus over hoe hij moet werken. Ja, eigenlijk wel. En inmiddels is hij ook uiteindelijk toch gevangen genomen. Dus hij zit nu vast. Mm-hmm. Dus ook een enorme oproep aan iedereen om zich in te zetten om hem weer vrij te krijgen. Ja. Want zonder eigenlijk duidelijke reden worden zij opgepakt en zitten er meerdere filmmakers vast. Hij is dus vaker veroordeeld. Maar op basis waarvan dan? Nou ja, dat is dus ook het grote probleem en de grote vraag. Mm-hmm. Dat weten we ook vaak niet. En dat zien we in steeds meer landen gebeuren. Ook onder andere in Turkije, ook in Iran. En dat is heel ingewikkeld, dat mensen zomaar opgepakt worden. Ja. Hoe is deze film bij jullie gekomen? Nou ja, wij zoeken natuurlijk al heel actief met een grote selectiecommissie en mensen die bij ons werken het hele jaar door naar films. Mm-hmm. We bekijken bijna zo'n 5000 films waarin we een selectie maken. En dat wordt dan weer met elkaar besproken welke passen binnen welk onderdeel van ons festival. Mm-hmm. We hebben ook competities en dergelijke. Maar wat we vooral doen is natuurlijk filmmakers uit de hele wereld hun stem laten horen. Ja. En soms is dat een prachtig liefdesdrama, maar dat is ook vaak sociaal maatschappelijk en politiek geladen natuurlijk. Ja, maar even als voorbeeld nu deze film van deze maker. Want het is allemaal illegaal gebeurd. Het maken van die film überhaupt al. Ja, dat is hem uiteindelijk gelukt. Hij mag geen films meer maken, nee. Nee, maar uiteindelijk is het hem gelukt. Ja. En dan heeft hij een afgerond resultaat. Ja. Hij heeft het dus één keer in een USB-stick via een USB-stick in een taart het land uitgekregen. Maar hoe komt dan deze film specifiek bij jullie? Enig idee hoe dat gegaan is? Dat het in ieder geval Iran uit is gekomen? Nou ja, kijk, er wordt nog steeds ook wel heen en weer gereisd tussen Iran en andere landen. Dus er zit ook bijvoorbeeld een grotere sales agent op, wat van origine een Iraanse dame is. Dat is zeg maar weer de partij die zorgt dat films ook tot stand komen en gefinancierd worden en zorgt dat die over de hele wereld komen. Ik weet niet exact hoe het met deze film is gegaan, maar wij maken meerdere malen mee dat op allerlei toch wijze films landen uitgesmokkeld worden. En dat kan natuurlijk ook omdat het digitaler gemaakt wordt. Dus het is kleiner. Ja. Vroeger ging het natuurlijk op film. En dan heb je het echt over dozen van kilo's. Toen werd het nog wel eens via de diplomatieke post, eerlijk gezegd, gedaan. Ja. Kan ik nu wel vertellen, want dat was jaren geleden. Maar dat we daardoor ook films uit landen kregen die dan bij ons aankwamen. Omdat het dan echt over reels, 6 reels gaat. En dat zijn dozen van 30 kilo of zo. Ja. En als het natuurlijk kleinere digitale bestanden zijn, kan je dat ook uploaden. Hè? Zij kunnen ook van andere plekken dingen uploaden, gewoon over het internet, om dat weer ergens anders in elkaar te kunnen zetten. Moet je wel een goed netwerk hebben? Ja, maar deze filmmaker is natuurlijk al... Deze heeft dat dus toevallig. Ja. Of nou, ja. Niet heel toevallig, want hij werkt al heel veel jaren en is ook onderscheiden. Maar hè, dus hij heeft dat terecht opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar voor, wat betekent dit nou voor filmmakers die aan het begin van hun carrière staan, die dat netwerk nog niet hebben? Nou ja, ik denk dat de IFFR is daar ook heel erg in bezig, zeg maar, om talent of makers die in landen waar het eigenlijk heel moeilijk is om films te maken, Afrika, Zuidoost-Azië, om die te ondersteunen. Wij geven bijvoorbeeld via ons Hubert Bals Fonds ook ontwikkelingsgeld om mensen scripts te laten maken. Dat is de oprichter, hè, meneer Bals? Ja, dat was de oprichter. Die is er helaas niet meer. Die heeft het festival 1972 opgericht. Maar alles is natuurlijk wel veel digitaler, waardoor mensen natuurlijk makkelijker ook op andere manieren, en zeker als je niet bekend bent en niet zo onder de ook politieke Big Brother is watching you staat, zeg maar, om films makkelijker weg te krijgen in die zin. Ja. Maar het is altijd enorm ingewikkeld. Ja. Ja, maar ze weten u altijd te vinden. Het lukt ons eigenlijk altijd wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, we moeten ook voorzichtig zijn. Want heel veel van onze filmmakers die komen, brengen ook onderwerpen die politiek heel gevoelig liggen. Dus er wordt ook bij ons wel eens gevraagd of om ons heen gezegd, moeten jullie dit nu draaien? Kan dat niet? We hebben ook met veel censuur te maken in andere landen. Filmmakers die uiteindelijk hun film niet wegkrijgen. Dus het is niet altijd gezegd dat we alles kunnen tonen. Oké. Maar u wordt dus ook onder druk gezet dan door regeringen uit andere landen om bepaalde films niet te tonen? Ja. En hoe gaat dat? Ik ga nu niet verder op in, omdat dat ook... Dat was al mijn volgende vraag. Hoe gaat dat dan? Nou, krijgt u dan een mailtje of een telefoontje? Ja, of, op verschillende manieren. Maar wij proberen natuurlijk vooral rekening te houden met die filmmakers die we nog hopen dat ze kunnen komen en dat ook kunnen beleven, die premières. Ja. Maar daar moeten we van tevoren vaak voorzichtig mee zijn. Ja, maar hun veiligheid gaat dus altijd voor bij alle beslissingen die u neemt. Ja. Ja. Maar zijn er ook wel eens daardoor films niet vertoond? Of nu even niet en later wel? Nou, wij zullen niks terugtrekken. Dat is altijd aan de makers of degene die ermee te maken hebben. Maar soms gebeurt dat zeker. Oh ja, dus dat laat u over aan de makers. Ja, ja, wij zijn hun al dankbaar dat ze hun wereldpremières vaak aan ons toevertrouwen. Want wij verhouden ons eigenlijk ook tot festivals als Berlijn, Toronto, Sundance. En waar gaat een film in première is ook weer heel belangrijk voor ons festival. Ja. Maar het is natuurlijk ook altijd de keuze van de filmmaker, zeg maar. Ja. Over Nobers, is deze film nu ook extra spannend om wat er nu de laatste maanden in Iran gebeurt? Zeker, zeker. Het is echt, ik vind, het is een rustig portret, maar het geeft zo haarfijn weer wat er allemaal aan de hand is. En hij geeft zelf eigenlijk in die film ook het commentaar op zowel, zeg maar, wat er speelt in Iran en mensen die gevlucht zijn, want dat zit al eigenlijk in de film. Maar ook dat hij zelf aan het filmen is in een dorp, waar hij mensen dus voor de camera zet, wat eigenlijk ook weer een conflict in zich brengt. Want er is daar van alles aan de hand in dat dorp, waardoor hij eigenlijk laat zien dat als filmmaker je ook weer een rol hebt in het laten zien van bepaalde ingewikkelde situaties en daarmee zelf misschien wel een bear bent op de weg, zeg maar. Oh ja. Dus het is echt een meerlagige film. Het is een meerlagige film. Maar het is een echt een prachtige film. Ja. Er zijn nog kaartjes voor te krijgen. Ik zag dat een van de voorstellingen al uitverkocht is. Maar zeker een aanrader. En wat doet het tonen van deze film nou voor hem? Kijk, hij wil hem vertoond hebben. Want hij is filmmaker. Dus je wilt hem aan mensen laten zien. Maar hij zit ook vast. Hij zit ook vast. We hebben samen met de European Film Academy en het Documentaire Film Festival in Amsterdam, het ITFA, hebben wij de organisatie International Coalition voor Filmmakers at Risk. Daarvan is eigenlijk Helen Mirren en Jafar Panahi zijn de ambassadors, waarvan hij dus nu zelf vast zit. Wij hebben dinsdag ook een panel en zullen daar ook Turkije en Iran bespreken. Mm-hmm. Wij hopen hiermee ook aandacht voor dit soort cases te krijgen. En misschien ook via allerlei connecties en mogelijkheden en oproepen. En ook, zeg maar, door de publiciteit aan te geven, te hopen dat Iran hem weer vrijlaat. Ja. En is dat in het verleden ook wel, heeft dat geholpen? Ja, dus zeker. Je kunt ook voorstellen dat het juist het tegenovergestelde doet. Van zie je wel, hij doet iets wat tegen de regels is. We hebben nu het bewijs gezien, het wordt daar vertoond. Ja, maar de politieke druk helpt in deze gevallen heel erg. Voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld ook een Oleg Sentsov die daardoor vrijgekomen is. Er is een actrice ook al in Iran vrijgelaten. Dus het is belangrijk dat ook de filmcommunity internationaal. Daarom is Helen Mirren ook heel heel belangrijk. Ja. Als weet je, die hele groep zich uitspreekt voor dat mensen zich vrij moeten kunnen uiten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En komt veel politiek bij kijken, hè? Ja, zeer veel. Ja. Ja. Wat vindt u daarvan, Rico Luhmann, dat er... En wat je zou zeggen, bij een filmfestival ga je mooie films kijken van mooie makers. Maar het is dus zwaarder dan dat. Ja, het is heel sterk politiek geladen als ik dat zo hoor. Maar het is wel goed dat mensen een spreekbuis krijgen. Of een kijkbuis in dit geval. En dat vrijheid van meningsuiting ook zijn weg vindt op deze manier. Dus ja, ik juich dat vooral toe. Ja. Ben je een filmfanaat zelf? Meer documentaires, maar dan op een andere manier. Dus veel nieuws. We laten natuurlijk niet alleen maar dat soort dingen zien. Maar we hebben ook een film bijvoorbeeld over de riots nog in Hongkong. Mm-hmm. Het zijn denk ik allemaal hele belangrijke... Ook dat draagt ook bij waar we het er straks even over hadden, over die polarisatie. Hè? Mm-hmm. Doordat je al die verhalen kan vertonen, hoop je ook dat mensen de andere kanten gaan zien of veel meer kunnen reflecteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik denk dat het festival daar ook een rol in kan spelen. Doordat je gewoon al die verhalen uit de hele wereld kan zien en daar een beter beeld over krijgt. Ja, absoluut. Ja. Ja. En in hoeverre houden jullie nou bij de selectie van films rekening met de thematiek die er speelt in het land waar de film vandaan komt? Nou ja, wat we bijvoorbeeld nu wel zien is Indonesië bijvoorbeeld. Hè. Dat is toch ook onze koloniale verleden. Maar daar hebben we juist ook geprobeerd om een heel... We draaien geloof ik dit jaar 6 films uit Indonesië. Maar daar zit bijvoorbeeld ook een soort bijna een Marvel-achtige film in met een superactrice, wat eigenlijk gewoon een enorme grote blockbuster is in Indonesië. Tot veel kleinere films of documentaire films. Mayday gaat bijvoorbeeld over de mijnindustrie en hoe daar jarenlang al geprocedeerd of een staking is. Dus het is altijd een heel divers beeld. Dus daar houden we dan rekening mee. We zien dat er veel gemaakt wordt in Indonesië. En vonden het ook tijd en een moment om dat onder de aandacht te brengen. Maar dan willen we wel in de breedte kijken. Dus we willen niet alleen maar... we willen die variatie hebben dan. Ja, en jullie beginnen meteen, zodra dit festival is afgelopen, met het selecteren voor volgend jaar. Nou, dat mag ook wel, als je alleen al naar Indonesië kijkt bijvoorbeeld. Ja. Met hoeveel mensen... Hoe verdeel je nou eigenlijk die zoektocht? Ja, nou, we hebben programmeurs die in hun territoria hun werk doen. We hebben scouts die ook ter plekke zitten in Japan of in Hongkong. En die helpen ons mee, zeg maar, met elkaar om de wereldoogst in de gaten te houden. We weten natuurlijk al heel erg veel, omdat we dit al jarenlang doen. Dus die netwerken zijn er al heel sterk. En dan gaan we langzamerhand kijken van, wat past... En het zijn altijd premières, dus richting het festival toe... Wordt dat dan ook geselecteerd. Soms kiezen ze ook voor andere podia. Maar daarom zijn we ook altijd heel blij als de filmmakers hun film aan ons toevertrouwen. En als het gaat om die samenstelling, want je moet zo'n festival toch ook samenstellen in al zijn verscheidenheid. Ja. Wordt er dan ook gekeken naar thema en kwaliteit? En het is misschien een beetje een flauwe tegenstelling, maar ik kan me voorstellen dat, dat er bijvoorbeeld een film is uit China, ik noem maar even wat, die film is eigenlijk kwalitatief niet eens de beste, maar hij is wel interessant vanwege de context. Nou, maak je ook wel eens die keuzes? Ja, beste kan ik niet zeggen. Het gaat soms ook natuurlijk over onderwerpen die je echt wil laten zien. Ja. En als iemand dat heeft moeten filmen, omdat hij alleen maar dat op een mobieltje heeft kunnen filmen, maar het laat toch iets heel bijzonders zien. Mm-hmm. Ja, dan kan het. En daar wil ik niet, weet je, dat de kwaliteit. Nee, doet dat snap ik. Maar jullie kunnen wel ook echt zien of een film kwalitatief goed in elkaar zit. Of de verhaallijn een beetje lekker loopt. Ik noem maar even wat. Ja, nee. En ook of het filmtechnisch slim in elkaar is gezet. En of iets echt iets doet. Maar die diversiteit in het programma wil je ook hebben. We willen natuurlijk een jonge groep maken, mensen en het publiek. We hebben Yuasa Masaki, een hele grote Japanse animator. Daar hebben we al zijn films van. Nou, ik denk dat dat ook heel erg interessant is voor een jong publiek. Ja. Maar je zoekt elke keer, juist in dat hele programma, die balans. Dat liefhebbers van dat soort films, maar ook van de Aziatische cinema of juist Hongaarse cinema iets kunnen zien. Dus ja, het is een heel divers aanbod. Ja. Je bent nu 4 jaar zakelijk directeur van het... Dit wordt mijn vijfde. Dit wordt het vijfde al. Ja, precies. Helaas wel 2 jaar online film moeten doen. Mm-hmm. Dus wij kijken er enorm naar uit. Vanavond openen we met Munch, de film over de schilder. Ja. Dat wordt een groot feest, denk ik. Je bent altijd wel actief geweest in de filmwereld. Word je nog wel eens verrast door een film? Altijd, eigenlijk. Er wordt altijd iets nieuws gemaakt. Ik vond nu, maar vandaar dat ik ook dat nummer liet horen, Charlotte Wells, Aftersun, erg mooi. En elke keer, en ik hoop zelf ook nog echt veel films te kunnen gaan kijken, want dat lukt niet altijd omdat het premières zijn. Ja. Hebben wij ook laat zo'n selectie pas klaar. En het is altijd een feest om de dingen te ontdekken. Dat is doe ook je dat zo zelf bijzonder. Dan? Ga je gewoon, maak je voor jezelf een planning om ze allemaal te zien? Of hebben we er eigenlijk geen tijd voor? Ik heb er weinig tijd voor. Ik heb geprobeerd om hiervoor al heel veel te kijken. En ik moet natuurlijk ook het publiek en alle gasten ontvangen. Daar ben ik natuurlijk ook voor tijdens het festival. En even voor de duidelijkheid, er zijn er zo'n 500 films te zien. Dus het zou ook wat zijn als jij die in je eentje allemaal nog eventjes... Dat kan helemaal niet. En er komen 300 makers. Dus waar ik vooral naar uitkijk is ook dat die mensen gewoon komen en hun film op het grote doek kunnen zien met dat publiek. Dat is echt een fantastische... Daar krijg je echt krijg ik altijd kippenvel van. Ja. Nieuwkomers voor het festival, die zullen denken 500 films. Meine Güte, hoe maak ik in vredesnaam een selectie? Heb je tips? Ja, tips zeker. Maar je kan ook heel makkelijk bij onze favorites aanmaken. Er is bijna een soort app waarin je doorheen kan scrollen en heel snel even naar trailers kan kijken, waardoor je gewoon makkelijk tot keuzes komt. Een hele leuke film is ook nog Io, gefilmd door de ogen van een ezel van Skolimowski. Ook een hele bijzondere film. Die verrast bijvoorbeeld ook enorm. Ja? Ja. Noem er nog eens 2, gewoon voor de handigheid. Waar hadden we het al? Ik vind Munch ook geweldig. Ja? We hebben nog... nou overval je me even. Het zijn ook 500 ranked, films, hè? Ja, het zijn er echt verschrikkelijk veel. Ja. Wat heb ik nog meer gezien? Mayday over die kolenmijn vond ik een enorm indrukwekkend. Dat is meer een documentaire ook. Fantastische film. The Whale draait ook nog van Aronofsky. Daar moet je snel bij zijn. The Whale. Ja, ik denk dat die snel uitverkocht is. Maar er is echt nog van alles te zien. Ja. En voor wie is dit festival? Want je had het net over films die in het Engels ondertiteld zijn. Hè? En er zijn ook heel veel films uit niet-conventionele filmlanden, zal ik maar zeggen. Voor wie is dit festival bedoeld? Want het zullen niet altijd de makkelijkste films zijn, denk ik, om te kijken. Nee, maar het is, er zitten ook wel makkelijke films tussen. Het is juist die mengeling die het zo mooi maakt. Alleen, het zijn films waar een aantal maar van hierna in Nederland uitgaan. Mm-hmm. Die hebben dan al een Nederlandse distributeur. Maar wat het bijzondere is dat deze films eigenlijk alleen maar nu te zien zijn tijdens het festival. Ja. En in die volle breedte denk ik dat er voor iedereen wat wils is. Je kan ook nog komen dansen als je wil in de weekenden. Kijk meteen even naar Rico Luhmann. Is dat nog een mooie extra aanbeveling? Je kan ook nog dansen. Er is en een documentaire te zien en je kunt ook nog dansen. Nou ja, dat lijkt me een goed vervolg op het documentaire. Dus... Ja. Het begint vanavond, hè, voor de duidelijkheid. Vanavond met Munch, de Noorse film, gaan we van start. En we sluiten af met No India Rank als slotfilm. Ook een prachtige film. Ja, en als mensen dus keuzes moeten maken, dan kunnen ze de trailers bekijken. En op basis daarvan... hun favorites aangeven en door het programma scrollen. Ja, bedankt Marjan van der Haar. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Ja, in de herinnering van de mensen is dat inmiddels een sprong van een soort Neil Armstrong-achtige allure. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. We kennen elkaar toch al lang, hè, Jan?

Tot nu toe is er 1 dode gevallen. Nederland overweegt tanks te leveren aan Oekraïne. Volgens premier Rutte kunnen de 18 tanks die ons land van Duitsland leased worden aangekocht om ze vervolgens aan Oekraïne te geven. Gemeenten waren vorig jaar onnodig streng in het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Uit een enquête onder 180 gemeenten blijkt dat meer dan de helft strengere eisen had dan nodig. Mensen met weinig spaargeld en een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de riool- en afvalstoffenheffing en de OZB-belasting. De norm daarvoor is vorig jaar verruimd en dat werd volgens deze jurist hoog tijd. Nou, als je een laag inkomen hebt, dan zeggen we toch ook met z'n allen van ja, je moet wel voorzichtig dat geld besteden, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En zeker ook nu met de energierekening. Hè. Als je dan voorzichtig bent en verstandig bent, dan zet je wat geld opzij zodat je die rekening straks kunt betalen. Maar ja, met kwijtschelden kan het dus betekenen dat je daardoor dus geen kwijtschelding krijgt en dat je dus de belastingen moet betalen. Maar uit de enquête blijkt dat veel gemeenten de oude norm nog gebruiken. Een groot deel van de gemeenten zegt wel van plan te zijn de kwijtscheldingsregels op te hogen. Gebruikers van meerdere Microsoft-diensten zoals Outlook en Teams hebben vanochtend last van een storing. Van over de hele wereld komen duizenden klachten dat het bijvoorbeeld niet lukt om in Teams berichten te sturen of aan gesprekken mee te doen. Ook andere diensten van Microsoft haperen. Het bedrijf onderzoekt de problemen. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. Teams wordt wereldwijd door zo'n 280 miljoen mensen gebruikt. Vooral om te communiceren binnen bedrijven en op scholen. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar tot de avond blijft het droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond kan in het oosten of zuidoosten wat natte sneeuw vallen. Morgen opnieuw droog en grijs en het wordt dan 4 tot 8 graden. De situatie op de weg krijgt u van Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Het is net 11 uur geweest. Hoe is het nu op die weg? Nou, relatief rustig natuurlijk. Op de A73 rijdt het even langzaam vanuit Nijmegen naar Venlo. Bij Boksmeer heb je 5 minuten vertraging. Daar stond daar een vrachtwagen en daarom was de linkerrijstrook dicht. Maar de weg is weer vrij. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam tussen Uitgeest en de aansluiting met de A9 bij Uitgeest zijn ze bezig met het opruimwerk van bij een ongeluk. De weg is afgesloten. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland, maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Marianne van der Haar, zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam, dat vandaag begint. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: welke dieren die wettelijk zijn beschermd verliezen massaal hun verblijfplaats of worden zelfs gedood omdat wij onze huizen isoleren? Nee. Niemand, hè? Nee, ik zit ook een joker in, geloof ik. Nee, echt. Tegen 11:30 weten we het antwoord. Nu gaan we het hebben over de zelfrijdende auto. Want die komt eraan. Over een paar jaar hoeven we het stuur niet meer vast te houden en worden we vanzelf naar ons werk, de supermarkt of de voetbaltraining vervoerd met het comfort van een eigen auto. Bekend verhaal? Kan kloppen. We horen dit namelijk al jaren. Vliegende auto's, behulpzame robots, toekomstmuziek? Wel nee, die toekomst is nu. Hallo Sven. Goedenavond. Ja, in Amerika wordt het nu gemaakt. Je stijgt op vanaf een klein vliegveldje. En als je er bent, klap je de vleugels op en rij je dus over de snelheid, over de weg naar huis. Binnenkort is het afgelopen met het zelf sturen en gas geven. Althans, wanneer het aan verkeersminister Schultz ligt. We verwachten dat de komende 10 jaar zo'n 60% van de auto's met elkaar kunnen communiceren. It does the driving for you. Zelfrijdende auto's. We verwachten in 2030 dat je de eerste op de weg krijgt. De zelfrijdende auto. Technologie is er klaar voor. Ja, klein overzichtje van wat we de afgelopen jaren allemaal te horen kregen hierover. Hoe staat het er nu voor? Komt die zelfrijdende auto er nog wel? Of zijn we dichterbij dan we denken? Nou, heel veel vragen. Gelukkig is hier Rico Luhmann, sector-econoom transport en mobiliteit bij ING. En die heeft, als het goed is, alle antwoorden op de vragen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Rico nogmaals. Hoe staat het er op dit moment voor? Hoe dichtbij is de volledig zelfrijdende auto? Nou, volledig zelfrijdend. Je moet eigenlijk dat in stappen zien, hè, dat zelfrijden. Daar is ook heel veel spraakverwarring over in de communicatie. En wat is eigenlijk zelfrijdend? Mm-hmm. Is dat dat je je handen loslaat, dat je dus voor de rest zelf helemaal naar buiten kunt kijken en niets meer hoeft te doen? Zit er nog wel een stuur in een auto? En er zijn verschillende stadia van automatisch rijden. Ja. En we zitten nu nog niet in de eindfase daarvan. Dus. Nee. Oké, laten we beginnen bij de technologie. Kan het? Is het technisch mogelijk? Nou ja, technisch is het wel mogelijk in een testomgeving. Hè. Dus ze rijden al. Je ziet ook wel filmpjes van dat auto's zelf rijden zonder dat er iemand in zit. Dus dat is mogelijk. Alleen in de praktijk, dat is een ander verhaal. En daar zitten heel veel haken en ogen dan nog aan. Ja. Omdat ook echt op de snelweg maar laat staan in de stad te gaan doen. Ja, en wie is nou het verst met deze technologie? Want er werken verschillende bedrijven aan. Er zijn ook weer autobedrijven mee gestopt. Dat is moeilijk te zeggen wie het verste heeft ontwikkeld. Maar bijvoorbeeld Google werkt eraan. Mm-hmm. Intel ook via een dochterorganisatie. Dus Mobileye heet dat. Maar ook autobouwers investeerden zelf in. En bijvoorbeeld Volkswagen, Ford. Mm-hmm. Die hebben een joint venture opgericht. En nu weer zich teruggetrokken. Ja. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen. Het is ook een heel complex gebied. Eigenlijk een softwaregebied. Mm-hmm. En dus veel technologiebedrijven werken eraan. Ja. En daarnaast ook de traditionele autobouwers. Ja, maar fascinerend ook. Want je raakt het even aan. En Volkswagen die had dus die joint venture. Hebben er ook miljarden ingestopt met z'n tweeën in de ontwikkeling daarvan. En die stoppen er dan toch mee. Ja, inderdaad. Nou, wel een beetje verrassend. Omdat er inderdaad miljarden in zijn gaan zitten. Alleen het wordt wel duidelijk dat het niet iets is wat heel snel gaat gebeuren. Dus er is eigenlijk een soort ontnuchtering gaande. Van, ja. De eerste stappen zijn te doen. En daarna wordt het echt complex. Dus als ze stadium 4 en 5 noemen ze dat. Dus dat je echt kunstmatige intelligentie daarin gaat bouwen. En mm-hmm. dus eigenlijk de verantwoordelijkheid als bestuurder uit handen geeft aan een machine. Ja. Dat is een andere stap. Ja, laten we het even hebben over die stadia. Want dat is denk ik belangrijk. Wat is nou zelfrijdend? Nou, daar is over nagedacht door mensen die er verstand van hebben. En dan komen ze uit op 5 niveaus. Ja. Ja, dus je begint eigenlijk bij 0, dus dan heb je geen hulpsystemen. Je moet alles volledig zelf doen als bestuurder. Mm-hmm. Dan ga je naar 1, dan heb je de zogenaamde ADAS-systemen. Dus dat zijn de Advanced Driver Assistance systems. Mm-hmm. Dus dan heb je het over adaptive cruise control bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we al eigenlijk. Ja, dat hebben we al. Lane Assist is ook zo'n voorbeeld daarvan. Yeah. Park Assist, dus als je achteruit in moet parkeren, dat je dan ook die piepjes hoort. Yeah. Dat zijn voorbeelden van die systemen die er al zijn. Nou, als je nu een nieuwe auto koopt, dan zitten die erin. En ze worden ook verplicht gesteld op termijn. Dus niveau 1 is verplicht op termijn. Ja, okay. Precies. Zover dus dat, zijn we. Ja. Nou ja, dat is niveau 1. En dan gaan we naar niveau 2. Dan kun je ook echt af en toe je handen los van het sturen halen. En dat is eigenlijk wat je moet voorstellen bij wat Tesla eigenlijk doet. Bijvoorbeeld in Model 3 of Model I. Kun je af en toe je handen loslaten op de snelweg. Dus dan heb je het over hands-free. Mm-hmm. En je blijft zelf verantwoordelijk. Dus je krijgt ook een signaal als je te lang je handen loslaat. Mm-hmm. Dus dat is die stap die daarna volgt. Nou, als je dan verder doorgaat naar stap 3, dan krijg je echt zelf rijden. Dus dan hoef je als bestuurder ook niet meer je handen aan het stuur te houden. Je kunt om je heen gaan kijken. Dus je tikt gewoon de bestemming in als je weg wil rijden. Precies. En dan gaat die auto gewoon zijn diedelijke gang. Ja. Met stuur nog. Met stuur, dat zit er nog wel in. Daar wordt eigenlijk nu vooral in geïnvesteerd en aangewerkt. Mm-hmm. Dus je zit eigenlijk gewoon nog op je plek achter het stuur. En voor de rest krijg je daar heel veel hulp bij. Dus je kunt ook tussendoor wel even iets anders doen. Als je bijvoorbeeld die lange rit maakt naar het buitenland. Ja. Maar je bent nog wel zelf verantwoordelijk. Je bent nog wel zelf verantwoordelijk. En zeg, een krantje lezen is dan best gevaarlijk, toch? Zou ik zeggen. Ja, precies. Nou ja, als je op een gegeven moment die afslag neemt en het centrum ingaat, dan wordt het wel gevaarlijk. En dan moet dus je ook hoe zelf meer dingen er omheen komen, of hoe ingewikkelder het wordt voor die auto om hem heen, dan wordt het een andere stand waarschijnlijk. Ja, nou ja, dat is waar ze nu tegenaan lopen. Dat is eigenlijk waar je terechtkomt bij volledig zelfrijden. Dus ook in de stad. En dat is een hele grote stap. Omdat je dan echt heel veel keuzes tegelijkertijd moet maken. Kan ik me wel voorstellen in Amsterdam bijvoorbeeld of zo. Er gebeurt nogal veel om je heen dan. Ja. Met al het omgevingsverkeer. Ja. Je moet, laten zeggen, 10 beslissingen in een seconde nemen soms. Ja. En dat is heel complex. Dus dat ligt nog veel verder weg. En, ja, maar daar zijn ze nu wel mee aan het werk. Maar toch, die technologiebedrijven die investeren daarin. Ja. Maar die autobouwers hebben gezegd van, nou, dat ligt nog ver van ons af. Dus eigenlijk vinden we dat veel te kostbaar om daar nu zoveel miljarden in te steken. We hebben eigenlijk andere prioriteiten. Want er speelt heel veel. De concurrentie neemt toe van alle kanten. Ja, en elektrische auto's worden natuurlijk verplicht om verkocht te worden vanaf 2035 is het, hè, in Europa bijvoorbeeld. Ja, nou, precies dat. Dat is eigenlijk een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de auto-industrie. En daar hebben ze eigenlijk al hun middelen voor nodig nu om dat goed te doorstaan. Omdat er een heel nieuw productgamma moet komen. Er moet enorm geïnvesteerd worden in nieuwe modellen. Ja. En dan is er ook nog een chiptekort wereldwijd. Heeft dat nog invloed hierop, op die ontwikkeling? Dat is die bouwers zeggen van, ja, we hebben zoveel chips nodig. Hiervoor, we zetten hem even op een laag pitje. Ja, ik kan me voorstellen dat ook een rol speelt, ja. Want voor elektrische auto's zijn al meer chips nodig dan voor brandstofauto's. En als je die technologie gaat uitbreiden steeds verder, dan heb je steeds meer chips nodig. Ja. En ja. Daar is een grote mismatch in de wereld. Ja, maar niveau 3 dus, daar waren we gebleven. Dus dat is dat de auto echt zelf rijdt, maar je bent zelf nog wel verantwoordelijk. En dat kan dus alleen maar op grote wegen. Ja. Is de regelgeving in Europa, of misschien daarbuiten in Amerika, is hij daar al wel klaar voor? Mogen deze auto's in principe de weg op als ze er zijn? Nou, in sommige staten in de VS wel, maar in Europa nog niet. En in Nederland ook nog niet. Dus daar is wetgevingsaanpassing voor nodig. Ja. Dus de Wegenverkeerswet moet worden aangepast. Dus RDW moet het toestaan. Ja. Zijn wij niet te vol in Nederland ervoor? Ja, dat is zeker wel een factor. We hebben natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Dus je hebt met heel veel ander verkeer te maken. En dat is heel anders dan in Nevada of in Texas natuurlijk. Want je kan bijvoorbeeld op zee met een boot of met een zeilboot, kan je dit gewoon doen. Want dan kan je altijd al handen losvaren. Ja, moet je er ook bij blijven? Ja, maar goed, je kan je windvaan erop zetten. En zelfs zonder enige middelen kan dit, omdat er gewoon bijna niks om je heen is. Daar verwacht ik het ook eerder in de binnenvaart of in de zeevaart, waar je veel meer ruimte hebt. Ja, toch lees je wel over ongelukken met zelfrijdende auto's. in Amerika. Ja, nou ja, en dan is de vraag van wie is daarvoor aansprakelijk? Is dat de bezitter van de auto, de bouwer van de auto? Is het misschien wel de wegbeheerder? Dat is de grote vraag. En ja. Op dit moment heb je natuurlijk een aansprakelijkheidsverzekering als bestuurder. En straks is de machine aansprakelijk eigenlijk. En dus de autofabrikant. Ja, kan ik me zo voorstellen, want daar kom je dan uit. Ideaal zijn, ja. Zijn ze daarom ook terughoudend met het verder ontwikkelen? Omdat ze denken, ja, wacht heel even, we moeten nog even kijken wat wij ervan vinden dat wij dan straks verantwoordelijk zijn voor dodelijke ongelukken eventueel. Ja, dat zou kunnen. Al zijn er wel fabrikanten die hebben gezegd van, nou, laat ons die verantwoordelijkheid maar nemen. Dus wij nemen dat voor onze rekening. Ja. Maar niemand weet hoe het uit gaat pakken. Nee. Maar niveau 3, kortom, dat is dus nu het dichtstbij. Ja. En sommige technologie raakt het allemaal niet van iedereen. Heb ik het zo goed? Dat klopt. En dat geldt ook voor regelgeving. En dan is het laatste niveau niveau 4? Er zijn 5 niveaus. Oh, ja. Dus niveau begon 4, bij 0. Is eigenlijk weer een stap verder. Dan, heb je echt autonoom rijden. Dus je rijdt zelf niet meer. De machine rijdt. Dus dat is eigenlijk kunstmatige intelligentie. Ja. En de auto maakt ook beslissingen. En dus staat in verbinding met een netwerk. Dus data wordt uitgewisseld en op basis daarvan worden beslissingen genomen. Ja, en dan niveau 5, voegt dat dan nog toe? Ja, niveau 5, dan heb je ook echt geen stuur meer in de auto. Dus bij 4 kun je nog eventueel zelf ingrijpen. Maar bij 5 ben je eigenlijk gewoon een inzittende. Ja. Een automatisch voertuig. Wat je vergelijkt met zit in de trein bijvoorbeeld. Ja, zie jij het er ooit van komen? Ja, ik denk wel dat het gaat komen, maar de komende 10 jaar nog niet in de stad. Dus op de snelweg zou het kunnen op lange termijn, denk ik. En dan misschien bepaalde trajecten, dat kan ook nog natuurlijk, dat je dat selecteert. Ja, en dan gewoon helemaal tot aan niveau 5? Dat denk ik wel. Oh, ja. En dan kun je ook auto's gaan delen. Ja? En is het veiliger ook? Ja, dat zeggen ze van wel. Maar ik ben een beetje sceptisch over wat er kan gebeuren. Hè. Dus bij een systeemfout. Hè. Bijvoorbeeld het internet valt uit. Wifi valt uit. Wat gebeurt er dan? Oh, ja. Dat soort complicaties vraag ik me wel van af. Het is allemaal nog een beetje eng. Het is een beetje spannend. Ja. Ja, ik heb tot slot nog een vraag die ik mee wil nemen. Die we binnenkrijgen via de Radio 1-app van Mirjam Boswijk. Zij zegt, ik heb altijd begrepen dat zelfrijdende auto's enorm veel dataverkeer vragen. Dat betekent nog meer energievretende datacenters. Ja. Hoe duurzaam is dit? Ik maak me hier zorgen over. Ja, nou, dat is denk ik wel terecht. Want er moet enorm veel data uitgewisseld worden door die auto's. En er wordt ook data opgebouwd. Dus van wie is dat eigenlijk, die data? Dus dat is ook nog een probleem in de wetgeving. Mm-hmm. Dat opgelost moet worden. Maar inderdaad, je krijgt steeds meer data die gegenereerd wordt. En dat moet ook opgeslagen worden. Marjan van der Haar, nou ja, interesse nu in een zelfrijdende auto naar dit gesprek? Nou, als je echt wil zien hoe dit werkt, kan je een kort filmpje op het filmfestival kijken, Theta, van Lawrence Leck. Maar dat gaat eigenlijk over niveau 6. Want dat gaat zelfs dat er geen mens meer in zit, maar een zelfrijdende auto die met de zelfrijdende auto spreekt. Dus dan zijn wij helemaal niet meer nodig in het korte filmprogramma. Ja, ook weer zo'n film met veel meer lagen en zo'n lekkere metablik zeker, op de wereld. Ja, maar ik verheug me voor de lange afstand er wel op, maar ik kan me voorstellen dat het daaromheen verder allemaal veel te ingewikkeld is. Ja. Rico Luman, bedankt voor dit gesprek. Nieuwsstand via de NOS. In Spanje is iemand opgepakt in verband met de brieven met explosief materiaal die eind vorig jaar werden bezorgd in Madrid. Ze waren gericht aan onder andere premier Sanchez en de Oekraïense ambassade in Madrid. Een medewerker van de ambassade raakte gewond bij het openen van zo'n brief. Contact nu met NOS-correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat is het voor iemand? Ja, we weten nog niet heel veel. We weten wel dat deze man 74 jaar oud is. En hier in berichten omschreven wordt als een gepensioneerde ambtenaar. Nou, deze man is aangehouden in Miranda de Ebro. Dat is het noordoosten van Spanje. Hè. Dan ga je echt al bijna in de richting van de Franse grens. Mm-hmm. Schuine lijn naar boven. Deze man is aangehouden. Inderdaad, wordt nu verantwoordelijk gehouden voor het versturen van 6 brieven. Eind november, begin december onder meer, wat jij zegt ook, de Spaanse regering, ook ministerie van Defensie hier, ambassade van Oekraïne en de VS. Man wordt nu overgebracht naar Madrid om verder ondervraagd te worden. Mm-hmm. Vraag is nu, heeft hij relatie met Rusland? Staat hij in relatie met de strijd in de Oekraïne. Allemaal vragen die nu nog open liggen natuurlijk. Ja, wat was zijn motief? Hoe zijn ze me op het spoor gekomen? Ja, nou, er is echt politiewerk, echt veldwerk van de politie aan te pas gekomen. Ze zijn uiteindelijk erachter gekomen. Twee belangrijke dingen. Dat al die brieven vanuit eenzelfde distributiecentrum van de posterijen verstuurd werden. Namelijk vanuit de stad Valladolid. Dat ligt dan weer zo halverwege Madrid en die andere plaats die ik net noemde, Miranda de Ebro. Daar vandaan werden al deze brieven verstuurd en kwamen ze ook aan bij dat distributiecentrum. Nou, ze hebben camerabeelden onderzocht. Dat gaf aanwijzingen. Maar er was nog een veel belangrijke aanwijzing uiteindelijk voor de politie. Er is een postzegel gebruikt op al die brieven die maar in een heel beperkte oplage in Spanje is verspreid. Er staat een berg op in Galicië op die postzegel. Nou, maar 135.000 van die postzegels zijn er in het land verspreid. Nou, in een land als Spanje is dat dus heel weinig. Ja. En ook dat gaf weer aanwijzingen om bij deze man te komen. Waarbij nog een detail waar ik ook steeds aan moet denken. Al die brieven, ik heb ze gezien, foto's daarvan waren allemaal handgeschreven. Hè? Ook, dus dat geeft ook dan weer aanwijzingen natuurlijk waar de politie nu mee verder kan. Ja. En nu dus uitzoeken nog wat het motief van deze man was. Dankjewel, NOS-correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor verwelkom ik Rachel Lopez Cardozo uit Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 48. Ik lees even je cv op, ik weet alles namelijk. Je bent jurist bij Jager Kuiper. Dat is een advocatenkantoor in Hattem, ligt er vlakbij. En je bent door ons in contact gekomen met iemand waar je nu samen mee zingt. Ja, dat is Jesse. Die had een e-mail gestuurd omdat ik vorige keer had verteld dat ik zing in Zwolle. En zij was naar Zwolle verhuisd en wilde ook zingen. Dus nu sinds ruim een jaar zingen wij in Zwolle. Heel erg leuk. Ja, en zij eindigde 2 jaar geleden als tweede in de grote finale van de Nationale Nieuwsquiz over het hele jaar. Ja. Ja. En jij gaat nu proberen om dat natuurlijk gewoon weg te blazen. Ja, proberen is altijd mogelijk. Toch? Ja, zou ik zeggen. Ja. De hoogste score tot nu toe was die van maandag. 48 punten, neergezet door Erik van der Kolk in Utrecht. Ja, eerst maar eens even daaroverheen, zou ik zeggen. Ik wou zeggen, okay. Stapje voor stapje. We gaan beginnen, veel plezier. Het wachten was op bondskanselier Scholz. Hij moest er een klap op geven. Die Bundesregierung hat offenbar entschieden, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Deutsche Tanks gaan naar Oekraïne. De ene Leopard is de andere niet. President Zelensky had er om 300 gevraagd. Maar of die er komen? Ja, met deze aantallen kunnen ze hun defensieve posities versterken. Yo, als het nou helpt om die coalitie die Leopards levert te verbreden, willen we daarnaar kijken. Alles is goed voor ons, als het maar helpt voor Oekraïne. Ja, de spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Bondskanselier Olaf Scholz is overstag. Duitsland gaat akkoord met het leveren van Leopard 2 tanks aan Oekraïne. Vraag 1. Volgens het Duitse Der Spiegel zal Duitsland zelf hoeveel tanks leveren aan Oekraïne? Oh, dat is heel grappig. Dat weet ik niet. Ik ga even gokken. 50. 14. Ah, oh ja, dat is 1 compagnie. Ah, jammer. Ja, 2. Ondertussen heeft de Oekraïense president Zelensky het ook druk met het bestrijden van corruptie in het land. Tot dusver hebben al 10 hooggeplaatste functionarissen het veld geruimd. Onder wie de onderministers van Defensie en welk ander departement? Infrastructuur. Ja, dat is meneer Lozinski. En die werd ontslagen omdat hij op heterdaad was betrapt toen hij een steekpenning ontving. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Met de kennis van Nederlanders over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog slecht is gesteld. Ruim de helft niet weet dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord. En volgens de organisatie zijn de resultaten nergens zo schokkend als in Nederland. Ja, het zou slecht gesteld zijn met de kennis van jonge Nederlanders over de Holocaust. Dat meldt de Joodse organisatie Claims Conference vandaag. Volgens de onderzoekers zou hoeveel van de jongvolwassenen twijfelen aan de Holocaust of vinden dat het aantal Joden dat vermoord is sterk overdreven wordt. 25% onder de 40. 23%. Oh. Ja, het was ongeveer een kwart, zeiden ze dan. Oh. Maar het was exact 23%. Oh, dit gaat helemaal mis. Ja. Oh jeetje, de prijs gaat naar Utrecht. Ja. Houd moed. Vraag 4. Nederland heeft ermee in vergelijking met de 5 andere onderzochte landen volgens de Joodse organisatie samen met welk ander land het hoogste aantal jongvolwassenen dat twijfelt aan de Holocaust? Dat is heel grappig, dat weet ik ook niet. Ik ga gewoon weer even gokken. Engeland. Frankrijk. Oh, het gaat helemaal mis. Oh, ja, waar in landen als het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Canada en de VS het aantal 40 minus dat twijfelt aan de Holocaust rond de 15% ligt, is dat in Nederland dus veel hoger. Ja. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord, wil ik weten? Het maakt niet uit of er nou spelers weggaan of bijkomen of wat voor selectie je hebt. En nu loop je weer een tik op. En dan wordt die druk groot. Ja, het is heel grappig. Dat is iets waar ik niks van weet. Maar dit is wel Ruud van Nistelrooy. Ja, dat klopt. De trainer van PSV ziet een sportieve crisis bij de club. Zeker na het verlies van Emmen gisteravond. Nou, lekker, die heb je binnen. Vraag 6. PSV is niet de enige topclub die het zwaar heeft. Ook Ajax beleeft moeilijke tijden. Morgen spelen ze tegen welke club? Oh, dat weet ik ook niet. AZ. Volendam. Ja. Ajax heeft na het gelijkspel tegen Feyenoord en 6 duels zonder zegen nu echt wel weer een overwinning nodig. Even voor de extra informatie. Bij de volgende vraag kun je wel het puntenaantal even lekker opvijzelen om de druk nog maar even extra op te voeren. Ja, het gaat lekker, ja. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Ja. 4. Ik zaai nu vooral twijfel en oogst kritiek. Dat is meneer Adema, stop. Voor 3 punten hadden we nog, want er is stront aan de knikker. Voor 2 punten, ik ben de mist ingegaan. En voor 1 punt vandaag wacht mij een zwaar debat over de mestuitzondering voor boeren. En dan kom je inderdaad uit bij Piet Adema. Lekker, 6 punten. 9 vragen goed beantwoorden, maar kop te gaan. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de chipfabrikant uit Veldhoven die opnieuw een recordjaar achter de rug heeft? ASML. Goed, welke zanger heeft de rechter verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen? Bieber. Goed, artsen en apothekers luiden de noodklok over het groeiend tekort aan wat? Medicijnen. Goed, het OM looft hoeveel duizend euro uit voor de gouden tip rondom de moord in Zwijndrecht? 30.000. Goed, er moet dit jaar veel meer plekken voor asielopvang bijkomen dan werd gedacht, blijkt uit onderzoek van welk programma? Pointer. Nieuwsuur. Een hond die tientallen koeien redde tijdens welke grote ramp krijgt een standbeeld? Watersnoodramp. Goed, welke vereniging heeft alsnog besloten het zorgakkoord te ondertekenen? Huisartsenvereniging. Goed, de NVWA heeft 280 honden meegenomen bij een omstreden fokker in welke plaats? Budel. Eersel. Hoe heet de maker van elektrische zonneauto's die stopt met de productie van zijn eerste dure model? Luitier. Goed, na Biden en Trump zijn er nu ook geheime documenten gevonden in het huis van welke oud-vice-president? Ja. Welk zeedier blijkt lichaamsdelen waaronder organen opnieuw te kunnen laten groeien? De zeespin. Goed, hoe heet de zanger die heeft geschikt met een actrice uit Game of Thrones over een misbruik zaak? Ja, Marilyn Manson. Ook goed, kijk. 10 vragen goed. Je gaat aan kop. Lekker gewerkt. Oeh, maar ik dacht, ik maak het even spannend deze keer. Vraag 13 nog, welke dieren die wettelijk zijn beschermd verliezen massaal een verblijfplaats of worden zelfs gedood omdat wij huizen isoleren? Ja, de vleermuis. Ook nog lekker. Ja. Nou, kom allemaal nog goed, Rachel. Ja. Fijn. Lekker. Tot vrijdag, zou ik zeggen. Dankjewel. Toch? Volhouden deze. Ja. Fijn dat je er was en mee wilde spelen. Dank ook aan mijn spraakmaker Marianne van der Haar. En ook dank aan Rico Luman voor de uitleg over de staat van de zelfrijdende auto. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Storing bij Microsoft. Wereldwijd hebben wij in Nederland ook mee te maken. Komt goed uit, want ik ga praten met de staatssecretaris voor digitalisering. Ook op de dag van dat onderzoek waar jullie het ook al over hadden, over de Holocaust. Ontkenning, dat wil zeggen, dat wat er tegenaan wordt gekeken bij sommigen. Laat ik het maar zo cynisch vaststellen. Heeft dat ook te maken met nepnieuws en de moderne sociale media? Zometeen is Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. Dit was een programma van KRO-NCRV.